أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه شفتي وإذ قلنا يا كاجو منغا للملائكة فرشتوتا اسجدوا لآدم سجدو کئی آدم علیہ السلام تا فسجدو دے طول سجدو کرا الا ابلیس مگر ابلیس نو کرا نو سو اہم پوائنٹ نمبر اول انسان اللہ تعالی معزز مخلوق پیدا کر او دد معزز کی دل فرشتو تا ظاہر کرل پدے طریقہ چے پداو پا فرشتو دوارو بانے ٹیسٹ کر سورہ بقرہ کے واقعے ذکر رہا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة اللہ تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا دس شیرون نمون اخور فرشتو تا آردی دا نمون معلوم خب یا اللہ تیست واغست دا استعمال چی نم قول دے شیر تالا اندر دی چی صادر وی ورطا یا شال وی ورطا یا ٹکر وی ورطا او فرشتو لہم در دی حکمت سلے نوستیوں کی دا فرشتو پا نیچر کی خود دی بے استعمال حاجت و ضرورت نیشتا نوچی پا نیچر کی کمشینی نو پوئی جم لکی صحیح شو او دا آدم علیہ السلام پا نیچر کی رضی بے استعمال ضرورت ہو نو اغوی دا دا بدن کور کو دل پارا دے صحیح کٹوائی آدیگ دا نم آدم علیہ السلام تم خدایو خو فرشتو تم معلومو حکمت دوارو نا اوتا پوسو ویر دی دیگ یا دا کٹوائی حکمت سنے نو چونکہ فرشتے خوراک تا و پخلی تا محتاج ندی نہ تو زنوک پارک دی نہ بل پارک تا صحیح خمون خضو مونگا محتاج ورتا لہذا چھے کم سے پا فطرت کی احتیاج لرے necessity is the mother of invention necessity is the mother of invention سرے پا خپل یو طریقہ جوڑے کی صحیح چھے دی شید پرکول دا پارسو طریقہ را سوال پتا دی یا دا شید سنگ احتمال روش نو آدم علیہ السلام ہوئے چه دا خو دا دیگ دا دا کچشه دا پخولو دا پارا استعماله دیشی چه دا خوراک قابل برزی صحیح نو اللہ تعالی فرشتو تووی چه دا انسان پا پیدا کولو که یو حکمت داون بے چه دا خدای کائنات بسنگ استعماله صحیح نو دا فضیلت دے چه کائنات بسنگ استعماله یوٹلائز کے بے دا فضیلت دے نو سیفلا خانا کل کوالیفیکیشن خو یو بندہ کی بھی کوالیفیکیشن یو بندہ کی بھی دا اتارٹی پا نزبان دے اغا محترم او معزز بھی خو نور خلق دا اغا منو تنی تی آگا اتارٹی تا معلومی چیزا سڑے نابغا دے گورنمنٹ تا معلومی یا والی تا معلومی چیزا سڑے دا دیر پوہان سڑے دے نو اغا خو احترام ورکی خو جنرل پبلک دا یا کارندگان دا یا عسکر دا اغیت دا اغا اہمیت نی معلوم او نی معلوم او الگواری لہذا چلے کم عزت اغا مستحق وی نو آغا عزت ور تاسکر نور کری نو انتا بیا اتارٹی حکم کی اسکر ہوتا چھن دا سلامی کوئی دا دا بسا کوئی سلامی بورتا کوئی ٹول با پریت کوئی مقی با تیرے گارڈ آف آنر چھو کرتا ہے چھن دین نابقہ تا بسا کوئی گارڈ آف آنر بورتا اور کوئی پروٹوکول بورتا اور کوئی نو دا اغیی پر نظر کی اہمیت پیدا شیدہ خلوی سڑے دے دا سجدے دا خلوی سڑے دے نوز ہر چیز آدم کوالیفیکیشن یا اہلیت اپو اللہ تعالیٰ پا دے ٹیسٹ بانے ظاہر کر ہر چیز پرستو پر نظر کے دا اغیی معزز کیا رکھو لی نو ورطے سجدہ بکوئی برتا ہے دا اولی کے دالتا ورطے ایسا بکوئی برتا سجدہ بکوئی برتا دا اغیی یو پوائنٹ شی دوائم پوائنٹ سجدہ دو قسمیں یو تعظیمی یو سجدہ دے عبادت سجدہ دے عبادت دا اللہ نا علاوہ بل جاتا جائز ندا پہیس شریعت کے دا طول پیغمبران شریعت کے دا عبادت سجدہ دا خاص بچا دا پارا اللہ دا پارا ہر چھ سجدہ تعظیمی وار دا پا بازی سابقہ شریعتونو کی جائز وار زمون پہ شریعت کے ندا تعظیم سجدہ جائز دا ندا عبادت سجدہ جائز دا بغیر دا اللہ نا بلکہ سجدہ خاص ہی عبادت پوری لوس سجدہ سے پوری خاص تھا دا تعظیم سجدہ تصور نہیں شاوس نو سجدہ خاص ہی دا عبادت پورے او عبادت کی کی عبادت چا دا اللہ درہ منکتا چی دا حکم دا سجدے فرشتو و پیریانو دواڑو تاو فرشتو و پیریانو دواڑو تاو خوابو من دا فرشتو ذکر کی گی دا پیریانو نکی گی ہمیشہ دا فرشتو ذکر کی گی دا پیریانو نکی گی ذکر وارا خلق چیوی دا دلوی خلقو پتابدارے کی مرادی دے ارمنٹ لوی خلقو پتابدارے کی جیسی مرادی اس دنی سلامت نے کاکاز ہوئی کستاس رئیس دے صدر جمہور دے خوشید صدر جمہور دے ناغل کے فریجان پا میوان کی دعوت ورکا نو دعوت کو اغل ورکی چی کردے سے تب از امام المئی پا فلانا عرض باندے صحیح نو اس کردے سے کو مدعو دے سپیسیفکلی خو اغسرا امریکنے گارڈ برطانوی گارڈ دا ناٹو آرمی پل استخبارات صحیح اکا افغانانی ورسر اتو صحیح او دا گندہار والی دا فریجان وقت دیکھنے دے پر خو جی صدر جمہور رضی نغب ورسر پروٹوکول کے نو دا وارا خلق بیادوی سر تبعان مراد دی وارا خلق بیادوی سر تبعان مراد دی یا چلو یو بل مثال بن دی لیکن فریجان شہشات ہوئے چې ته به زما کور کښې ما سره ډالک فریجان دا کار کوي نه ډېره مودې شوې ده بس مړي دي بله کور کښې خپلو دواړو میندو ورته وی ډېره مودې شوې تاړو قاضي صاحب له دعوت نه دی ورکړدته ما وی فریجانه زه چې تاسو د کور رانه شیرچا ته مې وویل ما فریجان وی چې ما خو تسې د حج نه تلې د هغې نه مخکې مې وی چې دا کلاس والا به ټول دا وغواړم دعوت دو دری وارا میں دا پروگرام تیر میں حقا بھی سی شیر سارا توش نمک ہو دا پیار بے شیر سارا بھی جس دو آدھا سما نو دا دا دا دا دا دوڑا مکلا زبنے صحیح نما بھی عطا پوری لگی وقتا مادا توی میں وادا پا دری گڑی ورد دے نوز دا پیریان دا طبعاً مراد فرشتو سرا طبعاً او ابلیس دا خو د پیریانو د زمرې مشر دی دا د پیریانو د زمرې مشر دی نو دیم انکلوډ دی حکم کې دیم نو اوس پته ولګېده چې ټولو فرشتو بلا استثناء وداؤټ اني ایکسپشن او ټولو پیریانو بټ وت دی ایکسپشن آف ابلیس دی ټولو سجدا وکړه آدم ته خو چا ونه کړه بس صرف ابلیس ونه کړه ادروایز ټولو فرشتو وکړه 100% د پیریانو مشر دی بولو کو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ يَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ دیتول سجدو کرا اللہ ابلیس مگر ابلیس نو کرا کانا من الجنی دیو دا پیریان دو دمری سفا قرآن پس پڑا ہوئی نی چلے سو کو کانا من الجنی و دے دا پیریان دو جملے سفا نو باید چی سجدے کرے گئے ذکر چی دا حکم دیتا ہوں متوجہ ہو دیتا ہوں اپلائی ہو دا آرڈر دیتا ہوں شگر خو اللہ فرمائی چه کان من الجنی و دید پیریانو سسا ففسقا غن امر ربی فسق دا طاعت او دا اوبیدینس نواتو توئی چه دا اوبیدینس نواتو چه دا اوبیدینس اغا حلقہ دا خپل سٹ نا اوبا سے دا اوبیدینس حلقہ یعنی میز حلقہ وستا پسٹ کی میز یو ور این اوبیدینس پرسن بٹ سڈنلی سم تھنگ ہیپن ٹو یو اینڈ یو بیکیم ڈس اوبیڈینس اینڈ یو ٹک اوے دیٹ حلقہ فرام یور نیک چتا دا خپل سٹ نا اغا دا اوبیڈینس حلقہ و وستا نو دے مانا دارا چی دا ابلیس سڑے خسڑے ہو دا ابلیس سڑے خسڑے ہو یہ کہا ہے خدا ہے یہ کہا ہے خدا ہے وہ گمراہ شو ففصد عام امر رب ذکر دا خو ٹیسٹ وی نیک سڑے وی یہ کہا ہے اکس مصیبت شی دا سے گمراہ شی بیاد آگا پشان گمراہ رو جگن پیدا کی تا دی وجہ خمونگا تو ہر مانزے کے بار بار وہی چھے اہدنا صراط المستقیم خدا ہے پدی نیک انار موس آتے اللہ ترکا گھڑ بڑھنے شو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ قَدْرَ شِبْرٍ فَيَسْبَقُ إِلَيْهِ الْقَدْرَ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی یو سڑے بدا سی تو نمر با عمل کئی جنتی عمل دا دو دا جنت میس کی یو لیش تاس لیش بھائی یو لیش باسلہ بفاتی فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ناگہانا دے جہنمی عقید اخبر کی فیصب الى النار جہنم دراسی الله ولي بچ ساتي نو دیو جنا هر مانځ ته خدای نه غواړو چې اهدنا الصراط المستقيم خدای په دینه الله مو ساتي چې دینه غټ وړ نشو چې دین نو سکان من الجن ففسقان امر ربي دیو ته جنات سقا یکا یکی دی اتباع حلقا دی اطاعت حلقا اغید پل سٹ سخا اوستا او دس اوبیت دا اللہ حکم ہے دس اوبیت بس آکم تیسٹ چرا کامیابای دا پارو دا کامیابای اغا تیسٹ اغی فیل دا کامیابای اغا تیسٹ اغی ٹول تیسٹ نے پاس کرو حسن ہے میں ٹول تیسٹ نے پاس کرو بس آتی ہی فائنل تیسٹ آنا فرمانیو کنا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے امکانوں نے ٹول ختم مجھے بنا کی بیا مکلف کی کان من الجن ودید جنات سقا ففسقا امر ربی دا فسق مانا دے دا بیرشی باغی کی دل دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مجھک منگک دے منگک دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑو کے فاسق ہوئی بڑو کے فاسق فو اے سقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کی فرمائی چھے کرا رشپیو بکی گئی آگا زمانہ کی رنا دا پارا دا تیلو یو دیوا بلا دا تیلو او تیل بهم عربو به آلې عین بلول موږ به د شرشمو تیل وبلو چې څوک پورې د خاورو دا تیل نو کیروسین آیې نو څه به هم بلو د شرشمو ستاسو یاد دي که نه پرې جانه ستاسو وخت کې نور ایمانه تاسو ډېر ویلې کې بله خلک یې مخکې زمونږ په وخت کې وو چبله خان خدای یاد په سارا کې بجلی نه وه نه کیروسین آیلو بس همدغه د شرشمو تیلو دا د خاورې په یو ډیمه کې اچولو یا د دې کانټر د دې یو باتي به جوړ کړو هغه پای کې پرته وا هغه تیل باغ باتي نه قتل او د توبه لیدل صحیح شو څنګه به سپېږ مې وته وي نو پیغمبر علیه السلام فرمایل چې کله ود کې گئی نو دا دیو مړه کوي دیو څه کوي مړه کوي یو خدا چې دا اسې فضل افراط دی ضرورت نشته بے ضایع افراط کے او دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چرتا کوے سے تھا دا وڑو کے فاسق دتو کو پنا کار کی کاری اسا یہ دا باجی نے بلے گاڑی نہیں سے تیرے دا گاڑی ہاں ہستا بلتن دے ور دن نہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی گل کی تو کو بدل سو دے اس دے پاگ ماں نے بلے مویا اوڑی دا جی ماں نے بولا زکہ دا منگ کو پنا کار کی کاری ہر شے تھوڑی طرح سے کنے رہے کتے پکاری کنے پکا خو بس پر کی اغلی د دې وجه ورته پوهې سقا چې د هر وخت د اطاعت حرکت د سټ نه کی هر وخت باغی دی یو وجه پوهې سقا ورته کان من الجن و دې د جنات سقا فف سقان امر ربی دې فاسق شو بارش د امر پروردگار پر نه نو الله تعالی فرمایي چې کو ګور ته د خدای دین نزدې کړه شیطان سو وړ چې بلته نزدې شي شیطان ته خدای تعالی اللہ تعالی فرمائی دا شیطان خود خدای باغی دے دا خود خدای یو صریح حکم چه حس ابحام و امبیگویٹی پکی نوا کلا خسرے دا پلی واقعی چه خجن ما ویگی نستاس مقصد دالے اس جدو لی آدم آدم تا سجدہ ہوگئی دیکھو دا مقصد خبر نیستا دا خود روز روشن غن واضح او عیان حکم بے چه سو کا پکی دویم تعویر کا ضرورت نیستا اللہ تعالی فرمائی چه دمرا واضح disobedient گند تارا شرم نے بنی چیغا پس روانے ہو اللہ بغاوت کی ممتو ہے اپا تتخذونا و آیاتا سو جوڑوئے دا شیطان و ذریتا و اولاد دا اولیاء من دونی تا سو دی جوڑوئے اولیاء دوستان من دونی بغیر زمانا زمان مقابلہ کی وهم لكم عدون حالانکہ دو اشتاس دشمنان دی نو دا پلا دشمن دا سری دشمن وی چې کوم سره ستا د پلار دشمنو هغه ته په دوستای باندې راغلی سي نو اصل قندار خلک به سوي صحیح یو سړی ستا د پلار بې عزتي کړی دا یو سړی ستا د پلار په عزت لا سچول دي صحیح او تا هغه سره چې بس هغه راځي نو تور د خان دی او په خیر السلام علیکم سر نو خلک وایي په دې سړي د خدای لعنت ځکه دغه کس چې دا ورسره په سینه مې لړیږي دې سړي د پلار په ډک بازار کې بي عزتي کړی وا صحیح فائدہ کنه د دې وجه په دغه پښتنو کې دشمنی کی اوشی نکو روغ و اوشی هم اگر تعلق و علاقہ نہ پیدا کی خلق صحیح داو ایدھر غیرت بوصول خلاف ٹھیک در یو بل حارم کونہ سکو یو بل حارم کونہ خوب او دنگا وجوہ چی پیغمبر علیہ السلام وحشی ابن حرب تاو چا تا چا چا اگر تی حمزہ شہید کرو او بدن والا طول اندامون والا کٹ کرو مسلمان شو پیغمبر علیہ السلام ورتاوی وحشی کله زما مې فرق چې ناس کله ماته ډېر مخامخ مکې نه مانه په یو سایډ ناسیا یعنی په داسې طرف ناسیا په جمع کې چې زما نظر باندې نه لګي څه کوي انسان کې دا کمزوري ده چې د کې هیجان پیدا کېږي کله کله د زړه زور کې څه ټوکر شي څه جنو شي هغه دا نقشه هغه ځین کې راوګرځي نو یو کا نو مو باید چې ما نه داسې حرکت وشي الله پاک وشي ځکه ته مسلمان شوې نو ځنه چې ما برت کې هیجان پیدا شي بلکه زما ذهن کې چې یو خیال عمر علی السلام متعلق بد ما الله بدی باندې مخفشي نو که خبر را چې ته داسې نو وحشي ابن حرب هم داسې کول چې یو سید ته مناستو چې پیغمبر به هغه ته نه کتل صلی الله علیه وسلم نو وحشي ابن حرب داسې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته کتل مینه مینه باندې او د پیغمبر علیه السلام به داسې درس کې مخ داسې ګرځو نو وحشي ابن حرب داسې بیا ډېر پابند سړی وو کان من الجن ففسق زکا خلق کی حیاداری وا خلق اوس دا دشمنو خلق چی کرد دا مړی مړی چی کرد صحیح مون خود دا زناور دی یعنی دشمنای پا وارا مون خود دا سر زمون پختنو که دا زناور دی بس مړی اپنا خود دا آغای زان دا سخبر کیریکٹر دی یہ کیریکٹر دینا دا اخبر کیریکٹر دی کیریکٹر دینا سنس نمبر ون دا اخبر دشمن معشوم بانی لاس نون شده صحیح د خپل دشمن د کور زنانا که چاته په تکلیف وي هغه به لومبې سپور ته رسي دا کیریکټر خبره صحیح دا او دا ښه کردار نه دا څه شو د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یو د اکا زوی دی ابو سفیان بن الحارث څوک ابو سفیان ابن الحارث رضی یو ا مشهور ابو سفیان دی رضی الله تعالی عنه ابو سفیان ابن حرب دا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام څخه د اکا زوی دی ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنه دو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیر کار سکو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ویڈیو پتی پتی خبر کو لی اور چی بیا کلا مدینی منوری در آگے ایمان راولو دو پارا ایمان راولو دو پارا حضرت علی ہم دا آکاز بیو سو حضرت علی نا اغور تا نور تیر دا آکاز بیو اسے تعالی چھ مکہ کیو منگو مکہ کیو دا اللہ پیغمبر مکہ کیو دا اللہ پیغمبر مکہ کیو پیغمبر کو دے نمنا دا آکاز بیو دے ہو دا آو دا آکاز بیو ہم ی شرم نظر ته تاوم اغه حماقت دغه چې کوم با نور غونډګان کو تا شرم نظر ته اغه رئیس جواب دی یی جواب نو ورته وی دا کاز یو اوس نور له بوزه چې معافیت یې واره قدمونه کې پریوز ایمان پر راوړ ایمان راوړ ایمان راوړ سور عمر چې پیغمبر علیه السلام سره بیا پاتې شوی او ما حضور علیه السلام سره چې سترګې نه لګولې صحیح زکه ما وشه خپل ماضی باندې نظر واچو چې ما دې خپل کاظم ته څومره تکلیفونه ورکړو ما له حیا را په دې سره سترګې زو څنګه مېډاو نو چې پیغمبر علیه السلام درس کې بناستو نو حضور اکرام ته مې قتل صحیح هغه پیغمبر علیه السلام سترګې راو کوم نو مې مزر بیا مې سر نظر نه دې ته وایې ته دا وایې کیریکټر حیا داری مروت غیرت حیا موږ نه کول دا شی کوم قتل شي موږ سپین سترګې شو ته څنګه شرکا شو کنه اس خلق سپینستر کی شو مروت لارو غیرت لارو حیاء لارو اور چیزا دری والا شہین لار شو انسانیت ور طرح ور طرح لار شو بے انسانیت میں پاتی کی صرف اللہ خان استاد ما دے خبر سر اتفاق ستا کے رشتے افتت تقضون و آیاتا سنی سیدے و ذریتا و اولاد دو اولیاء دوستان من دونی زمان مقابل کے و هم لکم عدون حالانکہ داستاز و دشمنان دی او څنګه دشمنانو دي الله تعالی وای وړکی دشمنی نه دا کړی نه صرف دا چې ستا نکته سجده او نکړو د الله حکم په مال کو هغه دی ګریډ هغه دا هغه دی ګریډ هغه دی عزت کوي دی عزت یو غنو ځکه هغه ورته سجده نه کوله هغه د ځان کم تر غنو انا خیر من هو زړه دنه ډېر به کړي ذات شه دی دا یو وضاحت سره الله تعالی انا خیر من زړه دی ادم نو سل چند به کړي تم ما باندې دغه سجدا لګي نو ډیګریډ کو او الله وای صرف دا نه دی ور سره هغه لوب وکړه چې هغه پر هبه کې دانه په اوخرولا ستاد مور او پلار دوار نه جامع وته او دوار بربند شو جامع وته او دوار بربند نو سړی مر او بقي خو دغه شی نه بخي صحیح ده په تنو وطن کې خلک څو دي مر کو بقي مر کې خو بلکې دا قسم کې چې زه مونږه راکې کې او کې زاد شي وي صحیح نو چاله طریقه نو ورته چې را اوس هغه اګریو پارٹی چې دا هیته اپروچ سمول کو یعنی دا خبره به کو ورته څنګه چې دا دا دا شی معاف کړي دا خبره به کو ورته څنګه چې دا شی نو ټول خلکو ته چاله څنګه ورته خبرې کول غیر په توه تل نو په توه تل کې ولې خبره خو نه باندې رسل ډېر له مشکل کار به نو چې هغه هغه خپل بدلون په هغه انداز واغسته نبيات ذكري مشران نفسه تبزو خبرة إنه كم عمل شو شاء مساوي شو أغبي زكي ولو غير بس مساوي شو قلت ولو غير بس جالب روش سورة أعراف قدامك آية نمبر شبويش أووش يا بني آدم أو آدم زامنو قد انزلنا عليكم قدامك قد انزلنا عليكم يقينا ما نازل كري تاز پارا يعني پیدا كري مجھے لباسا جامع لباس مانا جامع یو آری سو آتکو چی غپتی بدن ستاسو خور ستاسو دا پردی زیون ستاسو وریشا از زینت میں پیدا کرے دے نو دالت یو مسئلہ اولی کرا چی دا جامع و شریعت کے دو حکمت ندی دا جامع سخاش خراش تراش نشتا شریعت اسلامی کی دا جامع سخاش خراش تراش نشتا اوز دا تا دا کم کمداری دا کمیس چیچو لگے دا حدیث کرا گلے نا پس دا رکل چیلی سر دا ما چه کمه چوله ده دا قرآن کی را غلق بس دا رکل چه ریسه ده سید نو سخاش تراش تراش نشتا عربو چه کم للوشه چوله دا چلتا پیغمبر اسلامه چوله خو بس دا ای کل چه ده نو بس دو شئیو ندی دا دو پکی مد نظری نمبر اول بدن پتول نمبر اول دا جامع حکمت سره بدن پتول او نمبر دویم بدن دوله کول شایستا کول چ سړی پکې باعزت ښکاري سړی پکې څه ښکاري شایسته والی مانا چې باعزت پکې ښکاري یعنی داسې جامه باچې چې باعزت پکې ښکاري دا وکړه نو دا دوه حکمتونه دي دغه دوه حکمتونه دي نو بس د شریعت مطابق کومه جامه چې بس دا دوه حکمتونه پکې دی وجه الله ما ډېره عجیبه خبره وکړه چې قوت مغرب نے اس جنگ و رباب قوت مغرب نے از جنگ و رباب نید رقص و دختران بے حجاب اوی دا ویسٹ چکم قوت او طاقت او ترقی حاصل کرے گا تیپ موسیقی ندا حاصل کرے مونگا ہم ویسٹ فالو کرو پس کی پا میوزک کی مونگا ہوں گی نا دائی ترقی پا دے اکڑا چی میوزک بانے کرے گا یا پس کرے گا پر رقص کرے گا یا اوی پردگائی کرے سے پر بند گرسی قوت مغرب نے اسنگ و رباب نیز رقصو دختران بے حجاب نیز سحر ساحران لال روست تو دیو جو ہم نے چرنگو نے سر دی تو ترقی پتے ہم نے کرے چرنگو نے سر سپید دی نیز غریا ساپ نے اس قدر موت اور نر دیو جو ہم نے چی شورٹ سے چولی چی جو شورٹ سے چولی اور پنڈائی بر بندی صحیح یا غری د مرد پاره سمو داوا پیدا کړی د زکه ترقی کړی دا د مرد سے علاج توخه محکمی اوران ازلا دینی است د دې قوت د بی دینه د وجه نه دی مونږو ګیندې ترقی ته کوړی بی دینه شو د ترقی ته کوړی چې بی نو مونږه ترقی مون کړه دین مو مته به کوله محکمی اوران ازلا دینی است نه پروش اخته لا دینی است او نه ترقی د دې وجه کړی دا چې د ولټا راستنې چپا راستنې کول کوي موږ وګورې نه ترقی په څنګه په انګلیش کې صحیح دا خو علوم دي چې کومې جبې ته هم ترانسفارم کوي صحیح محکمی اوران ازلا دینیس نه فروغش اسخت لاتینیس قوت مغرب قوت افرنگ از علم و فنس دې ترقی په څه کړی دا په علم او فن په علم کړی دا ځانې پوه کړی دی فن پرکټیکل کړی دی زانه کوئی کڑا دے افن مانا عملی کڑے دے چه قوت افرنگ از علم و فنس از همی آتش راغش روشنس بھئی خپل اللہ ایک دفن بل کڑے بے علم و فن نا صحیح اوہ تفی آخری شیر ہوئی چه قوت از قطعو بری دے جامنیست منگو ہوگی نے دے تری پیس سوٹے چھوڑے سکڑی دے دے خرچے دے تری پیس سوٹے چھوڑے او ٹائز بند کری پتلونے چھوڑی کوٹے چھوڑی دیکھیں نمونگا ہم آگا جامع پلکا اوہ جامع ہوئی چی قوت از تتعو بری دے جامع لیس مانعے علم و ہنر عمام نیست اوہ قوت دا د جامع په خراش تراش نه دی ان نه پټکی له ترکې لار کې ورته اوښته پټکی هندرس نه دی لږ موټا دا هندرس نه ترکې لار کې ابن سینا څومره ترکی اپته سړی و سیو په سر باندې لنګوټای وا فخرالدین راضی څومره ډېر کیمیادان و په سر یې څو لنګوټا جابر بن حیان څومره لوی د فزکس ماهر و په سر یې څو لنګوټا ابن الحیثم څومره لوی سړی و په سر یې څو لنګوټا د الجبری بانی ابو موسی الخوارزمی څو مولا و غټه ګیره وه موږ نوې کپڑے چولې وې داسې لوی پټکی په سر باندې پروت و صحیح شو نو مونږ د مغرب نه صرف دا سطحي نقل راواغست چېغه ما اصلي شی د کور هغې ته به توجه نشته مونږ دې ترکي وکړه لکه تھری پیس سوټ اچولې صحیح کړې تھری پیس سوټ اچولې نمبر دویم موسیقي ډېر شوق کوي نمبر دریم بربند ګردي شرابونه څکي بس مونږ خو راځي چې که نور څه کولی شي کولی شي کولی دغه ترکۍ کې خو به ورځان او په دغه ترکۍ کې به مونږ د هغې نه مخکې روان یو هغې مرو ته پرېښودل هغې نه یې دوره چلولو صحیح ولا خان زما دا خبر ستا خوښېږي که نه ښه دا لنګوټې دا یو نه دی خو لنګوټه وایي کله کله ها صحیح الله خان ته داسې کوه چې اوس بل ورځ دفتر راځي لنګوټه ووا یا بني آدم اصل دا لنګوټه ډېر ښه شی دی دا لنګوټه دا ډېر عزتدار شی دی دا ډېر عزتدار شی دی صحیح چی اغا پتای حورتون استاسو بدن استاسو و ریشن ادا خوبصورتی دا ریشت تاوی خوبصورت ایتا ریشن زینب دا و صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی ہاں یو سڑے با بکینی دے چوڑی ناغی تا با خوبصورتی وی سا اللہ تعالیٰ فرمائی نا ادا غیر خوبصورت ایتا پارا کرائیٹی دین تقوی دا کرائیٹی دین لسرا تقوی دا ولباس التقوى اجامد تقوى ذلك خير دغ بهتر دا ذلك من آیات الله دا چاچ جامیر تقوى جولی دا نشانی دا اللہ دی لغلوم یذکرون شاید چه دوی پا خبر بانی زان پوئے کی یا بنی آدم اس اللہ تعالیٰ فرمائی چه خدای مو رکھا تاسو زان بر بندوئی سکوئی تاسو زان بر بندوئی او دا تاسو تهذیب کاری دا تاسو ترقی کاری حالانکه که بل سری ته په دغه انداز بربند کړی کرا تاسو ځان په خپله څنګه بربند کړی دی نا خو تدبیر کاری که بل سړی تانه جامع وباسي خدای مکه خدای مکه خدای مکه هغه یې نه کاری که څه هغه خو بېعزتي نه ده حد درجې بېعزتي ده مړی پرې کېږي الله تعالی فرمایي چې دغه بېعزتي ستا د مور او پلار د ټول نړومبنې په انساني تاریخ کې شیطان کړی وه یا بنی آدم او زامن دادن لا یفتننکم شیطانو شیطان مو فتنه کې وانه چې نو دا بربندول د انسانانو دا شیطان د ټول نه لویه فتنه ده دا شیطان د ټول نه لویه فتنه ده زمون په دا پښتو کې ضرب المثل دی مار یادوي څه مار وای مار مړوما میږو ته سور کا مار وای مړوما څوک میږي دي کنه میږي میږو ته سور کا یعنی ډېر زخمي کوم بس دور سپرے پر اته چې نارنجي سور شي صحیح چې یو غره په ونه کسرا نو نو مینا پر اخته شي بس دې یو غنټه نه زیات مزي بیا په بس اوس یو لګ می ویره جمع کیږي ذکر زړه وینه ډېر په غاړه وینه پکې ستنه بس دا کومه نه ده مې ګوډه را پخلا صحیح نو بس مې یو غنټه کې ختم شي امې جی یو غنټه کې ختم او مار په میږي باندې حمله نشي کول په میږي په کوم ځای باندې حمله کوي صحیح شو اب په پوه لګي نو زمون په وطن کې ضرب المثل دی چې مار بڑا ما بس می جیتے سر کا صرف یعنی دا مجھے زخمی کا ورکا بس وہ دور زخمی کا جیتے سر کو نیسی نو بس بیا میں گی پکپلہ کار ختم نہیں دیکھیں پکپلہ کار ختم نہیں نو اس شیطان اغام پدی پوئی دے چی انسانان سر نور سکار مکوا بس بربندی کا نور کار بدی بیا پکپلہ سرے دی بربند کا بس نور کار نور بیا پکپلہ چلے جب انسانیت نہیں دنیا کیا کیونکہ بربندی کل بیا ہم معاشرہ کی انسانیت نہ پاتی کی نہ اللہ تعالیٰ فرمائی دادو یہ فتنہ در شیطان شیطانوں کو دے فتنہ کے وانے چاہیے یا بنی آدم او زامن د آدم لا یفتننکم الشیطان شیطان فتنه کې وانچی څنګه فتنه کما اخرج ابویکم لکه څنګه چې استلی مور او پلار ستاسو دواړه من الجنت د جنت نا اوس الله تعالی فرمایي صرف دا نه چې دوی بے دخلی کړې وا هی ټرن دم اوت هغه د جنت نه راځي نه د ټول نن به خو سردا او ته ولې جامع وستي بیا راوستل یل جغفر مالک آسو ما یستی عدی دوارو نجامی دوارو لیوری هما صلوات ما چشکارا کی دوی تا عورتو ندوی چشکارا کی دوی تا عورتو ندوی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دغا زیادے او دغا ظلم او دغا بے پردگی ستا مور اپلار خرچا کرے با شیطان او دچا دا پلار یاد او بیا خلصن دا مور چی سوک دمر بیزتیو کی اغسر دوستی کول اسے انسانی غیرت برداشت ہے حاجی واری نو صلی اللہ تعالی دے تو وہی انسانی عقل چیلنج کو اللہ تعالی سے منگا عقل سے غیرت را چیلنج دا غیرت را چیلنج دا چاہتے تو شرمی گی ہم نا دستا دا مور اپنار دوار دا جامع اس دنی اگر یہ دا سے لغن کری چی چھے وار کو دینا او تو بدن نکا لی دی شیطان خروان نو واپس پر سبق چکان من الجن و دے دا جنات سکا ففسقان امر ربی دیکھ خارج شو باغش دام پر ودگا فلنا افا تتخذونه آیا تاسونی سے دیو ذریت و اولاد در اولیاء من دونی دوستا زمان مقابل کے وهم لکم غدون حالانکہ دویتا دپار دشمنان جی بئس للظالمین بدلا اللہ تعالیٰ فرمائی دا دا خدای بدل کسی دا تاسو کم شینی ولی دا دیر ناکارا بدل دے صحیح what a worse or bad substitute شیطان is to اللہ سبحانہ وتعالی چھتار شیطان خدای پدر شیطان برو لے دے دا سمر ناکارا substitute بئس للظالمین دیر ناکارا ظالمان پارا دا شیطان بدل دا حیثیت دا بدل نا چھ دا خدای پدر برو لے دے اس اللہ تعالیٰ فرمائی شیطانان چې د خدای په ځای ادره نو دی چېرته دنیا پیدا کړې ده که د دنیا یو حصه پیدا کړې ده ځکه د خدای په ځای ادرول یا د خدای مقابله کې ادرول خو له داسې انټیټي په کار دي چې کم از کم د کریشن صفت خو پکې وي د پیدا کولو صفت پکې وي الله تعالی فرمایي پیدا کول خو حصه کې چې کله ما ځمکه اسمان پیدا کول دی ووم نه ما شتو خلق السماوات ما نو حاضر کړی دی د پیدا کولو پروسس د اسمانونو د زمکه ته بلکې الله فرمایي د اسمانونو د زمکه د پیدا کولو ټایم په پرې له چا او هغه ته نو حاضر کړی دی چې په خپل پیدا کېدل هغه پیدایش دا هغه پروسس ته نو حاضر دی باندې مشاهده کړی ځکه باندې کوم وخت پیدا کیږي هغه کې تاسو هیڅ پدې کوي چیا کوم پروسیجر مل تیرے جم اللہ تعالیٰ فرمائی تا سوچی لخدای مقابلہ کی تاس ادروئی دیکھو دا پل پیدا ایس دا پاس اتم نے بھی خبر ولا خلقا فسیم انمی دوئی حاضر کرو پیدا کولو دخلو زارن دا او اللہ تعالیٰ فرمائی ہاں یو تصور بستا ذہن کی را دی چی آو دا غفو ٹک دا چینا دا آسمان زمکے دا پیدا کولو پراسس تدوی حاضرو نخپل پراسس تدوی حاضرو البته اوس دا د خدای اعوان او ملاتړ او ملګري اوس دا د خدای ملاتړ دی الله سره ډېر کارونه سرته رسوي چې خدای یوازې نه شي کولی الله تعالی فرمایي تا گمراه مخلوق ته گمراهان ته خپل اعوان نه جوړوي وما كنت نعمت متخذ المضلين نیونکي د گمراه کوونکي مخلوق عبدا عبد مټ کوي څه ده مټ دا نو موږ پښتو کې وایو دا ځوانان زموږ مټي سیدنا اللہ تعالیٰ فرمائی گمراہ کون کے مخلوق زدان لمٹے دے جوڑا وما کنت متقق البذلین آنیم سنیون کے دو گمراہ کون کی مخلوق غدتن سپورٹرا یا ہیلپران پر ویوم یقولو او پاہو رسی اللہ وینا دو شرکائی چی آواز ورکی زماغ شرکانو تا اللہ دینا زغمتو آغ شرکان زغمتو چستاسو خیال داو چی داد خدا شرکان دی حالانکہ زمان اسم شریک نیشتا خدای بدل قیامت پورت بانے ہوئی اگا زمان شریکان چی تاکو ورد شریکان میں غیر آواز لرکی چاہی لکھ آدھر شی فدعوهم طیبو تا آواز کے فلم یستجیبو لہم نا غی دیتا با ہیس ریسپانس رانی شی سا جواب بورتا دے مشرکانو تبا دخپل آئی در طرف نسا ریسپانس رانی شی فلم يستجيبوا لهم دوی بیس رسپانس نکی جواب ور نکی وجعلنا بینهم موبقا اما بگرزولی پیدا کری بنی میت دا مشرکانو دا دوی دا بتانو میس کے موبقا یولو یا کند دا حلاکت یعنی دوی میس کے بیوی خلیج کی دوی میس کے بیوی فاصلہ کی دوی با دیو بلنا پڑیر جسنی شکلی دیو بلنا پڑیر لرے فاصلہ بانی پڑا ورا المجرمون النار او اوبوین مجرمان النار اور فظنوا یقین بیراشی انهم مواقعوها چه دی واقع کے جن کی پدے اور کے ولم یجدو عنها مصرفا ادوی بنشی من بید دینا زائد اوڑے دو ایورشن یا ڈائیورشن بس خودی بچر رہا جہنم دا اس ایورشن اور ڈائیورشن با نہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا يَقِينًا بَيَانْ كَرِدِ فَدِي قُرْآنَ كَلِلْنَا سَيْنْسَانَانُ تَا مِنْ كُلِ مَسَلِ حَرَ خَبَرَ ضَرُورِ نو مسل هو ایک اگزامپل تا اگزامپل دا سر پاری دا عبرت تا پارا سر پاری دا درس تا پارا نو من كل مسل هر آغا اشو می ذکر کرده چه غین عبرت اغسطیش دا غین درس اغسطیشی دا غین کوئی اغسطیشی اللہ تعالیٰ فرمائی چه دی قرآن کریم ایسا کوتا ہی نشتا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا خود انسان دیر لوی جگرالو او جنگیدو پا ہر شئی کے لئے ارگومنٹس کئی ہر شئی کی ریزنگ کئی قرآن کیوں ریزنگ کئی وَكَانَ دار انسان طبیعت دے دے منو تتیاب نہیں تو ورطا ہے دار اخلاق حکم دے تے کیوں ریزنگ شروع شئی وَكَانَ الْإِنسَانُ أَدِيمًا أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا دُخْبَيْفَ مَخْلُوقِ أَبْشِيُّنُ كِي زِيَادْ جَگَرِ پَيْتِبَارَ وَدْرِيزْنِ پَيْتِبَارَ وَمَا مَنَغَنَّا سَأَيُّوْمِنُ إِذْ جَعَوْمُ الْوْدَى اَنَدِ مَنَكْرِ انسَانَانَدْ اِمَانَا چکر دوی تراغی دایت ویستغفرو ربو اند من کردیلا دیست فاد پروردگار پرن الا ان مگر دیوی خبری تاتیم سنت الاولین چی راش دوی تا سنت زمونگ پڑون بنی امتنو کی پس اللہ تعالیٰ فرمائی کم خرج چی ایمان نرانی پروردگار نے استغفار میں پڑی دوی پر لارے دو ایمان و دو ہدایت کے برش ہندرنس نیشتے صرف یو قضا رد اللہ سجھے رہے دا خدای یو فیصلہ دا او آغا فیصلہ دا خلق و متعلق دا دا چی دوی تا وم آغا عذاب ملاوی گی چی کم سابقا امتونو تا اجی فیصلی دا راکن کری گی دا یہ عذاب راکن کری چی دوی با عذاب پرسی او یا دیوم الغذاب و یا چرا چی دوی تا عذاب قبول المخبمت و ما نرسل المرسلین امون گدلی کو پیغمبران اللہ مبشرین مگر دید پارا چه بشارت ورکی منون کتا و منزرین وادن ورکی نمنون کتا و یجادل لذین کفرو بالباطل او آرگومنز کئی ریزنن کئی دلیلون وی جگل کئی آقا سانچ کافران لے بالباطل پناروا طریقہ بالباطل آرگومنز او ریزنن کی معقول نی اگر ریزنن بینا دکھ پائی کی ریزن دی اگر ریزنن بینا ذکر پاغی کی ریزن تھی صحیح ریزنگ کی ریزن نہیں ریزنگ وہی دیتا جو ویڈاوٹ ریزن نہیں ریزنگ کو کوئی ہاں ویڈاوٹ ریزن ما تاستوے دی my common sense is a sin ہاں which is not very common دلان سروی کے دیرے بہت حجم بہت چھے common sense is a sin which is not very much common in human being common sense یہ ادا ہے سنس دے چھے پہ انسانوں کے دیر common نہ دے ارچہ کیوئی نہ دے ہم لوگوں خلق کی صحیح شاہ نو ریزنگ ہاں Reasoning, huh? It's such a discussion which does not have any reason. Sahih. Check it, aqal mandai khabar hai na, biwakufi ke shah. Aw da bazi khalko, pa mizaj ki dai, reasoning ko, reasoning ko, reasoning. Aw hadith ki razi, peygamber alayhi salatu wa salam dai sari tawai aladdu al-hasim. Wir firmai, inna ashadda al-nasi azaban yawm al-qiyama, al-aladdu al-hasim. Sakht azab ba da qiyamat ko razbani aga sari ta Allah war kai, che bagheer da poin adai reasoning kai. Che bagheer da poin? ڈیڈی نے اللہ کا وہ اس سے نہ پوئے گی نو بس ادا پوئے سالے گا جسا ہوئے واجی بس ٹھیک اس نے پڑی خبر پوئے دا زمان کا دیہات فرق پڑی اگر ڈیو کھا لے گی بس کچھ بولا ہوگا سا خبر ہوگی ایڈی میں نہیں گے کہیں وہی استاد جدا سے گئی سوئی وہ استاد جدا سے گئی نہیں اور چاچے دوست پتی سکول کے انشاء دو درے کلاس ہوئے آخر تو زان اپنا دو مخ کاری صحیح اللہ آنا کی موس طریقے والا ہم صحیح نور دی یہ اولوی آلین سر بلگی ہے ریز نہیں صحیح شو حالانکہ دغا الگ صدت ہوا ہے منظریہ دا چھے کم فیلڈ کی تا تعلیم کرے دے تو ورش راوہ فیلڈ ماہر کرا ہوتی انزمنٹ ریز نہیں ہوگا چھے حشر بلی صحیح گیا ويجادل الذين كفروا بالباطل اريز من كيا كسان چه كافران شويدي بالباطل فنار وادر كيسر نو باطل اولي نو سبتو لجدا چه كسوك ريز من فحق طريقه بانه كيسر دا اپرسيه كده كلا علماء هم يوبر سر دسکشن كي سر علماء اغام يوبر سر دسکشن كي اغاي دا حق باساس كي چه دا خبر سنة چوڑ روزي چه دا خبر سنة چوڑ روزي حاصل روزي ويجادل الذين أريزن كيا كسان چه كافران شوي دي بالباطل فباطل طريقا ليدحدو بالحق او غرض داوي چه كمزوري كي دي فريزن سرا ده حق خبر اغا مقصد داره ادحاد ادحاد دو معنی دي يو كمزوري كور دوهم confusion پیدا كور يو كمزوري كور بل confusion پیدا كور چه دي ملاسه خدا خبر اوكلا داغو كخلق دغا سوا بستا ہے نو زما دکاندار ته نقصان رسی نو ریز دې شروع کی چې یو خلک له کنفیوز شي او دا خبر د مراسه له کمزوري شي صحیح د خلکو خپلې ایجنډي دي لیکن نه ليدحدوا بالحق واتخذوا آياتي أدين ولدات نظما وما أنذروا أو أوار نظما هزوا مسخرا ومن أطلع ممن ذكر بآيات ربي أن اشتر الزياد ظالم دعوة جانا كي أغتري ما يندر تسكير وكريشي فاياتنا دفر وتقاف دو فهارفات داخل مخبر دي ونسي ما قدمت يدعاو أو هيكي آغا شكرين اسودو ان جعلنا على قلوب يقينا من جاء چوري پزرود دیبان اكن تن پردے اي يفقهو داس پردے چه دئی زڑکی پو ہرا دچ زکا حضور لما او ریت کرے سمجھ گئے غلاف پہ چلے اي يفقهو پردے میا چوري د پوی پلار کی وفي اذان اچولے میں دے وگنو دے کہ وقرن دروالے کان کڑی وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى أَكَفَرْتُمْ دَاوُدَ وَلَكِنْ هِدَايَةَ رَبِّكَ فَلَنْ يَتَّخِذُوا إِذًا أَبَدًا نَذِيكَ لَوْ هِدَايَةَ نَشِيمٌ دَيْكَ لَوْ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اس اللہ تعالی وہ چې دی خدا سے چړو سړی زامن دی نه چړو سړی زامن پکاره چې پرون مې دی ختم کړې وي خو خدای وہ بیا ز غفور او در رحمت مالک دی له ټایم ورکو چې ګوره کنه نیو سبب سړی زامن شي کسبانی برز بلی قبر بانی سو چکی ندی وجی میں قائم بیٹھ کرے وربک الغفور پروردگار دا غفور دے ذر رحمہ در رحمت خاون دے لو یو آخذون کچر اللہ نے ولدی بما کسبو پا غامل چدوی کئی فورن نہیں ولے لعجل لهم العذاب ندیل بے عجلت سر ورکڑے عذاب بل لهم موعدون بلکہ دوی پارا یو وقت مقرر دے عذاب دے پارا یو وقت مقرر دے لن يجدوا من دون ديبنوني ومقابلة الله كيمو إلى الحصة ملجا أو جائفنا وتلك القرى أدغ حلاقه ودغ شعرنا أهلكنا منغ حلاقه لما ظلموا تكل في ظلموك وجعلنا لمالك منغ مقرقر ودغ حلاقه في ظلموك موعدن يو وقت ويو تائم وإستعال موسى لفتاه موسى عليه الصلاة والسلام تو ممبر ولاړو نو ډیر خبریانه وک او پیغمبر کای خبریان پیغمبر د زمانه د ټول نفسیح او بلیغ سړی وی د دې وجه سو مقابله نشي کولای بیان او بیان کې پر ډرس کولو کې د پیغمبر مقابله نکېږي او د دې وجه خلق بو د ساحر وی چې خبرې به اپلیکیبل وي خبرې به اپلای کې دي هارد ټچینګ وي زړه به اثر کو ځکه د فصاحت او بلاغت انداز به داو کچا به ورتا په خالي دماغ باندې وکی کو دو هغه سره به بغیر د متاثر کېدو نه نه پاتې کېدا د دیو چې په مکه معظمه تا ابو جال ابن مغیره غطبا او شیبا او د لوی سندگان چې د دوی څوک ملما براغه ناشنا سبراغه ملما براغه ناشنا نو کله چې ناشنا ملما راشي د کله په ژوند کې د باتھرومونو په خوانو خلک وسارا پدل نو کله دا تقاضی ضرورت خود شپې هم پیدا کیږي ناغه ملما چې بمون ډیر کې سم لو نو وقت به مو دتو وقت کې سو وصیت کو نو وصیت بل کدا او چې مرګره کې مشته پاسې بشری تقاضی ضرورت وي او بهر وزه نو دا بهر پټي دي وګوره دې چا پراس تر تمدا دغه ته اوس پېدې اکل په غلا باندې پلا چي صحیح نو پدا پراسته لاس باندې وګرځ نو بس پاته پټې لري هغه ته صحیح دغه دغه مکول کړم دغه مون کول صحیح اوس دغه خضران چې وو دی به خپل مېلمه ته وګوري وګوره سورج به تېرې هغه مې یفتا وې ښه نو بس یو خبره ده نو خود یو آر فری وی آر ایور یو آر چرته چې ځې آزاد یې خو ګوره یو سړی دی شکل یې داسې دی رنګ یې داسې دی ګیرې داسې ده پټکې یې داسې والې انداز یې داسې دی هغه که چرته میلاو شي در سره نو هغه به تا ته خبره شروع کوي نو ګوره چې دا خبرې ته غوږ کېندلې صحیح نو هغه مېلمه به هم وي وی ولې ویره جادوګر دی دروغ وایي خبرې په زړه باندې اثر کوي دروغ وایي خبرې نو کله کله سړي دشمنان ډېر ښه کارو کوي هغه مېلمه به کیوریس شو هغه به هغه وایي چې تا خو ضرور نه هغه پته لګولې هغه سړی دی وایي نو دا کوم ځای یې ډېر خلک په دې طریقو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغلل چا ته پته نه وه دوی به ورته وښو صحیح نو اوس پیغمبر به ولي چې جادوګر دی ځکه وایي چې خبرې په زړه باندې اثر کوي ځکه د زمانې ټول نه فصیح او بلیغ سړی وي نو موسی علیه الصلاة والسلام ډېر فصاحت او بلاغت سره بیان وکړو نو یو کس نه تپوس وکړو وي اس چې ستا نه لوی عالم تا ته معلوم نه شته ستا نه لوی عالم څوک شته نو دا یقیني خبره ده چې د زمانې د پیغمبر نه په هغه متعلقه ماحول کې څوک زیات عالم وي صحیح هر ټول لوی عالم وي خو دا دعوه کول د خدای خوښ دي یعنی دا شیان خو حقیقت دی خو دا دعوه کول د خدای خوښ نه وي موسی علیه الصلاة والسلام حقیقت وي وی نه زمانه لوی عالم نشته دا حقیقت دی خو دا زمانه لوی عالم نشته دا دعوه د خدای خوښه نه شوه چې داسې ویل نه دي پکار چې داسې ویل نه دي پکار ها نو موسی علیه الصلاة والسلام ته پیغام راولېږه وی زما یو بنده دی هغه ته راملاوېږي چې تا ته لږ احساس شي چې د علم یو بل رقم شته هغه کې لا تا الف با تا سا اندېږي د علم یو بل میدان دی هغه کې لا تا الف بیٹھنه نه خبر مثلاً کې تا دا دعوا وکړه چې مانه لوی عالم شته اگر چې کیټ دواړه مختلف وو صحیح نو اوس موسی علیه الصلاة والسلام هغه روان شو د هغه مېلمه ملاقات لا د هغه بنده ملاقات لا اوس دغه بنده څوک وو نو مفسرین لیکي دوري کې چې د نامه وه خضر او د خضر لفظي معنا ده شین کوونکی څه شی شین کوونکی یا د خضر معنا ده شین نو بعضی علما فرمایي چې ته به عموماً شین ډرس اغوسته څه به کول شین ډرس به اغوسته او یا وې دا وه چې د ده کرامت یا معجزه دا وه چې کوم ځای به کېناسته او بیا وپاڅېده هغلته فلفور شنه ګیاره وخته چې کوم ځای باندې به کېناسته او هغه ځای نه وپاڅېده نو فلفور به هغه ځای باندې شنه ګیاره وخته اوس دا واقعه کله شوې وه ابن عباس صاحب وایي دا د فرعون د غرقېدو نه بعد شوې وه خو دا روایت ثابت روایت نه دی او اسې هم صحیح نه معلومېږي ذکر فرعون د غرقېدو نه بعد موسی علیه السلام مصر کې نو دی په سینا کې سلویخ کار ویسر تو بلی اسرائیل ٹوٹ سلویخ کار ویسر تو سینا کی حضرت موسیٰ و حضرت حارون دوڑا سینا کی اوپا تھی او پیغمبر علیہ السلام شب معراج کی سینا بانے تیرے دو نو حدیث کی راضی رہے ایتو موسیٰ یو سلی فی قبری وید موسیٰ علیہ السلام قبر خواد تیرے دم موسیٰ علیہ السلام روحانی انداز بانے قبر کے لئے جاؤں منزے کہو موسیٰ علیہ السلام روحانی کیفیت بانے قبر کے لئے جاؤں منزے کہو نو حضرت پنی کیسے کی د مجمع البحرین ذکر راځي مجمع البحرین سنگم وو ورته وګا کوم ځای چې دوه دریابونه سره یو ځای کیږي نو دا سنگم د کوم دوه دریابونو میټینګ پوینټ د دوه دریابونو دا نایل دی نایل دریای نیل دا دوه دی یو ته وایي ابیض او بل ته وایي ازرق یو ته وایي ابیض بل ته وایي ازرق د یو اوبه سپینې دي د بلې اوبه بلو دي د بلې اوبه شنې دي او دای دواره یو ځای کې کی خرطوم سره نیل دی سودان سره ځکه نیل لازم سودان طرف نه بیا ایجپت را نوز نو یا په دغه مجموع البحرین مراد سکه الله په ځای نه پین پوینټ کې مجموع البحرین د دو دریابو نو بلاد د دو دریابو زمونږ اټک کې دو دریابو نه ملایي شي یو دریا سته زمونږ طرف نه راځي بل تاسو دریا کابل نه صحیح نه دا دواره به څنګه ملایي اټک وایو ورته څنګه نه کېږي سره نه زو دو دواره وایي نه کوم مجموع البحرین صحیح نو یا خو مجموع البحرین د نیلي ازرق او د نیلي ابیض د یو ځای کېدو پوانټ چې خرطوم ته، نو معنا دا چې موسی علیه الصلاة والسلام د مصر نه روان شو خرطوم ته لاړو. چېرته لاړو؟ خرطوم ته لاړو. او یا دریا دجله او فرات، تیگرس او یوپریټس، دریا دجله تیگرس او فرات یوپریټس، دا دواړه دریابونه چې کوم ځای خلیج فارس سره ملاوي دي، دا چې بهیږي نو چېرته ځي؟ خلیج فارس ته. نو هغه مجموع البحرین چې کوم ځای دا دواړه دریابونه خلیج فارس سره ملاوي دي. او یو درېمه معنا یې بعضی علما کوي چې د مجموع البحرین نه فزیکل دریابونه ملاوېدل نو مراد د فزیکل وړ دریابونه نه، بلکې د سپریچوال وړ دوه دریابونه یو ځای کېدل. یو موسی چې د شرعي علومو سمندر، او یو خضر چې د تکویني علومو سمندر. نو دا د دوو علماو ملاو، د دوو علماو ته الله تعالی بحر وي د علومو. څه وي ورته؟ بحر د علومو. یو د شریعت بحر و، بل د تکوین. او چا مجموع البحرین چې کوم ځای بحیر فارس او بحر روم ملاویږي، بحیر فارس او بحر روم. او چا ویلي دي چې دریا اردن کوم ځای بحیر قلزم کې غورځيږي، نهر اردن چې کوم ځای بحر قلزم کې غورځيږي. او یو قول پکې دا دی چې بحر قدس او بحر محیط اوقیانوس، اوقیانوس بحر، اوقیانوس بحر محیط پیسیفک پروموشن پیسیفک پیسیفک اٹلانٹک کیا ہے پیسیفک دی؟ اٹلانٹک. نو چې کوم ځای اٹلانٹک او بحر قدس ملاویږي هغه مجموع البحرین دی. او کوم مهی چې دوی ځان سره اغوستی و، کوم مهی او د هغې سیسه یې خوړلې هم وه، د هغې سیسه موسی علیه السلام او د ده ملګري خوړلې هم وه. ابن عطیه یو ډېر لوی عالم تیر شوی، لوی مفسر دی. ابن عطیه یو لوی مفسر دی او د جیاګرافي ډېر لوی ماهر دی. ابن عطیه هغه وایي د هغې مهی بقایا ما د افریقي په میوزیم کې کتلې وه، چې نیم وو نیم نه وو دا ولیکي. هغوی ما د افریقي میوزیم کې کتلې وه چې هغه مهی نیم بار تک دی. باټم لائن د کیسې نمبر اول چې دا سه داوا چې هغه نه تکبر په هلو راوځي دا د خدای په حق ده. یو دویم حصول علم دا مطلوب ده تر مرګه پورې. اگر که سړی ډېر لوی عالم وي همیشه به دا یو کانسټنټ او کانټینیوس عمل دی. اطلب العلم من المهد الى اللهد، علم به د زنګونه شروع کې تر قبره پورې. کله نه به کې نه کې به کله نه د زنګونه د زنګوي تر قبره پورې، یعنی له پیدایښت نه تر مرګه پورې. زنګونه تر قبره معنا پیدایښت نه تر مرګه پورې. نو بس دا شرشه دا پیغام تا ته ملاو شي، دا بیا هم ختم شي، بس کول پکې نشته. ویلی شروع ته څنګه درېمه مسله چې د علم مختلفې شعبې دي. څوک د یوې شعبې ماهر وي، څوک د بلې شعبې ماهر وي. نو د بل په شعبه کې دا د یوې شعبې عالم دا د هغه تابع او مقلد وي. څلورمه خبره چې خضر علیه الصلاة والسلام د تکوینیاتو علم لره خو ډېر لږ غوندې، د تکوینیاتو علم لره خو ډېر لږ غوندې. او بیا هم د هغې ذکر کو چې دا ماته خدای راښودلي زه عالم غیب نه یم، دا ولیکئ چې دا ماته خدای راښودلي دي زه عالم غیب نه یم، عالم غیب یوازې الله دی. او بله خبره چې د هرې معاملې یو ظاهر پهلوی چې ما او تا ته معلوم وي، یو ظاهر پهلوی چې ما او تا یې وینو، یو د هغې باطني اړخ دی چې هغه الله ته معلوم وي. او اصل حکمت په هغه باطني اړخ کې پروت دی. اصل حکمت کوم ځای؟ په باطني اړخ دی. دی وجه په الله تعالی قرآن کې وعسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم، بسا اوقات تاسو به یو شی ځان د پاره بد ګڼئ خو د هغې باطني اړخ یا نتیجه او حکمت اب تاسو د پاره بهتر یا خدای ته معلوم دی، ځکه خدای هغه کار وکړ. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، اب بسا اوقات ته به په ظاهري انداز باندې یو شی ځان د پاره خوښوې خو باطني اړخ خدای ته معلوم دی، تا د پاره ضرر رسان دی. صحیح. نور پسې الله یو والله یعلم وانتم لا تعلمون، الله پوری او تاسو نه پوهیږي. او دیو جی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ها الخير فيما وقع، چې بس کوم معاملات څنګه اوشي تا ته په دې باندې مکلف یې چې ته خپل منصوبه او تدبیر برابر کړه د عقل مندای په اساس د پوهې په اساس د پوهه باندې نه تپوس وکړه اوس نتیجه چې سره اله پیغمبر علیه السلام فرمایي الخیر فیما وقع ته په خپل خیر نه پوهېږي سر ونیسه اکسیډنټ موږ ګاډي لټ نه ماشي فرانسې شی ماشي اوس سر دې نه دی شکر د خدای لپاره کې اکسیډنټ وشو او سره فلایټ نه شي شی ماته شو که دوه قدمه نور دی غوښتل ټول ماتې دی ورکړه دغه هغه باطني اړخ دی چې الله تعالی وړاندې دې لوی بلا نه خلاص کړي صحیح او چونکې هغه شی کوم ته معلوم نه اوس دا د عقیدې خبره ده اوس دا د عقیدې خبره ده چې بس سړی بیا ته وایي الحمدلله خدای مونږ ته خیر کړه سړی ګاډي شی ځانه وبل راغلی صحیح ٹھیک ده هغه کور کې هم بلا شی ولاړي خو بل برابر نه شي هغه ته پیسې پاتم ته وایي پکت نو بس شی ته سر مه نیسه بس دا عقیده ده ته چې الخیر فیما وقع بس خیر په دغه کې دی صحیح خدای مه کړه بعد اوقات د سړي اکسیډنټ کې خپه ماته شي نو واقعي مونږ ته خدای وکاري چې خپه ماته شي صحیح نه بله لخته وګوره خدای د مرګ بچ کړه کنی اکسیډنټ چې کوم کیفیت سره شوی دی هغې کې د بس کېدو تصور نشته نو مونږ هغه جانب باندې سوچ نه کوو چې لکه د خدای فیصله هغه ډېره او وجه دا ده چې یو خو مونږ کمزوري برداشت راکي نشته دویم دا چې علمي اپروچ ډېر محدود دی او درېم دا چې عقیده مو ډېره کمزورې ده نو بس دا یو عقیده په دې عقیدې محنت پکار دی بس عقیده پخته شوه او په تکلیف یا سړی ډېر څه کېږي نه شیخ الله خان صحیح ده که نه وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ أَيَّاكَ غَتَوِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِفَتَاهُ فَتَا مانا زوان فتا مانا سا اخپل زوان تا اخپل زوان تا نو زوان مانا خادم تا زکا مشرا خدمت تا پار سڑے جزان سر ساتی نو بودا سا دی که زوان ساتی زکا بودا خو گیا تا خد بھاکتی اپو یو قیم اپو جی سب اور تیرا جی مساج دل اور تم صحیح اپو یو سر میں خوشی گی اور گیا ٹائران در رڑنگا تا نو کر دا سر کا پیار صحیح دا نو خدمت تا پار سڑے بلکہ قرآن شریف کی رسول روان دی خط سورہ القصص کی جی موسیٰ علیہ السلام کلا دی مدین تورا گئے او اگر سہارا کیا ہو او اگر دو جینا کیا ہونی دی چاہی اقبل گڑی بزیر اوستی دی خلق نور خو اقبل رمی و بکی ادا دوارا جینا کی دی اقبل رمی منا کی و بو تیلے راتی دی نو موسیٰ علیہ السلام دا منظر کتا ہو حیرانی دو چیر دا سکی سلا نوی نوی رمی رازی تا رموائی چی نوی نوی رمی رازی اغه یو باور کوي ادوا جنکای دی او شاد دا پټه په سر کړل پټه نه په سر کړل او دای دا خپل سر وی ولې نو وکي نو موسی علیه السلام ورته روان شو نو راغه ورته وویل دی ما حق بکما تاسو سی ستوري دا زکه دا شی وی ما د پر کنفیوزن ولې دا ستوري دا ډیر عجیب ښکاري صحیح یعنی تاسو ولې رمنه وکړي نو هغه مشر جنکای ای ورته لا نس کی حتا اوس لر رعا مونږه او بن ورته یا او بو ور کول نشو حتا اوس در رعا تر څو پورې دا ټول شپانه تللی نه زکه مونږه سترنج اف مین سره مینګلینګ نکړو نا آشنا سره سره مکس نکړو صحیح نو سیو تر په حضور پرنداري ته تر ته دو تاسو حجره پیژنې نه حجره وای حجره زمون د قام د ناس ته ځای وي ټول قام شریک ځای وي د دې غم او خادي او خوشالي او مړې او تعزیت او ټول پاغه شریک ځای مونږ ورته حجره وایو صحیح نو په اوس خوشال حال نو په خوا زمانه کې با د اوس خدا انتا کړه دم ته مکمل شته بس ټي وی چی کور کې به د مار ضرورت نشته صحیح راغو چې سبا کې ګوره نه پکې پاتري کې کیسه ورواځه وا کپټ ګوره کپټ بند ګوره صحیح په خوا خدای انټرټینمنټ ہونا نو دا رقاصي وکړ کرا اوس دي سس وطن کې انو دا رقاصي ویل او کنه په دا حجره کې او بیا ټول شپه غا رقاصي غړي دي او میوزیک به و دنیا خلق ورته راځم دنیا خلق ورته راځم نو زمون په دا کلی کې یو بابا ډېر زور اور سره ډېر زور نغه د جمعه تر اوه ته وی کتن چې حجره کې اوس خلق ناش دي پته ورته نه ځاست چلې نو راغه ها نو وی کتن چې اوس دوا خزیم په کټ کې ناش دي حجره کې همیشه سړی نو نو ټول خلک سړی دي خود لو پکې خزیم ناش دي نو بس هغه ورغه نوم اخر سره مېس کې جناست صحیح نو چا ورته مونږه تاسو ترتا کا وایو مونږ ته کا کا وایو یا هر یو مشر چې نه غتا کا کا وایو نو چا ورته کا کا وی دی بل کر تر ازو زنانه دی وی کا کا دی بل کر تر ازا زنانه دی نه او قصدن دا کار کړه هغه وی زنانه کنجری وجره کې پټای وی زنانه کنجری وجره کې پټای نه اني هاو موسی علیه السلام اوس دا جنکو نه تاسو کو نه غي ورته وی نیمونګه اختلاط نکو پردو نارینه سره یو ځای کې نه وته دا پردی نارینه دی وی موږ سایت ته ولاړ یو نو سپورا زین کی یو ریزرویشن پیدا کی چی بیا دور پاکانی اینو دا گڑی مسئل راستی او کول بنا اسکوی بی صحیح شو ناغی فورا دا غی ریزرویشن جواب ورکی و ابونا شیخون کبیر و ابونا شیخون زمون کلابی دیر لوی عالم دی دا غی علمی زمداری دوم را دیر زیادی دی چی خد دی کار توزگار دی لہذا مونگی دی علمی کار نو باسن دا زمداری مونگ پسارا خست دا نو دا یو خیف کیو دی تشکا یو خو چې اوس کله مونږ بابا هغه لږ یو ګډي بيجي سره یې خو دا کوم دینی کار کې دی هغه پاتې شو لہذا مونږ هغه سپیر کړی دینی کار دا او زمونږ روح ته نه نو دا ذمہداری مونږ نو موسی علیه السلام په نورو مغی ته اټریک شو ځکه هغه فطرت صالح او پیغمبر روح او پیغمبر جوړې ده صحیح فسقا لهما ثم تولى الى الظل وقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير بصوره ذو وجه صوره وجه ابن عباس سے فرمائی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وچ موسی علیہ الصلوۃ والسلام دوونو شنی پانی بڑا رستے آوے پڑے جکہ پیغمبر چار سفواڑی نا تے پیغمبر کمال دار ہے چلے چار سفواڑی نا خدا پانی دے پڑے شنی پانی صحیح سلاد نو شنی پانی پڑے اے دوونو پانی سالے نو صحیح او تے موسی علیہ الصلوۃ والسلام ولا ثقبته بزاری ابن عباس سے وئی چ داخل ہے دس دیم لاخرے ہو جائے شروع صحیح موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورغه دی له کو غړیو بکی صحیح او بیا ورغه ها هغه بوکا تاسو په توای او بچ په کراو بس سلواغا هغه سلواغا چې په دولو سره کفالو باندې را پښکولا صحیح موسی علیہ الصلوۃ والسلام په یوه باندې هغه سره پښکولا په یوه باندې اخر یو ته مې ران چیتا خو دې په باندې ذکر پیغمبر ته الله دې سمیت ته پهلوانانو قوت ورکړي صحیح دول سے کتانا ہو پہ یو دائے ابو کر روی سر واضح ہو صحیح ابو سارے صلی اللہ علیہ وسلم پہ واضح دا داخل دا سلور واضح نو دیر آگا دا اون اعلان دکی ناس دا بے خدایا سکو دیر وشے ما تا کر دل تا سخی رم راو رسان زورتا محتاج ہے یعنی دی مانا دارا چوز دا لگا دا موسیٰ علیہ السلام دا بس طاقت نا بہر ہوا کنی دا مصر نا روان شوئے دے آگا دا مدین ترسے دے سمرا دیر زلے دے سلگونا میلا مزلے کرے دے سلگونا میلا مزلے خدا شکایت خدا دا نئے کرے چھو وشے خودی دا عثمانا دارا چی دا خبر ورد پارا نا قابل برداشت دوسا صحیح نوی خدای دلتا کنی سخیر را تراز نو گر ورد محتاج صحیح اوال تنا جنکای دی لاره نو دی واقعیت لا تذکر کرا میرے جی دی سہرا کی جنن یو ناشنا سڑے ہو زکا چیو کوئی ایکسنٹ ہو پجب اچھے سو ایکسنٹ کرو صحیح او دوی مدا چی جامعے ادھا قندہار وا یعنی مانا دا چیو دیدہ جامعنا وا جامعے دبل وطن وا صحیح قد قامت دائیں دبل وطن او سڑے جی گئے متقی سڑے سڑے گئے متقی سڑے ہو او اے تقوائے داوا چیجی منتے خطر ہی ندی مخی بل پا کرے ہو منتے تپوس کو چی تاس رولے دے گڑ لو بنو رکو اے بیا منتے پارا دا گڑے ہو بکر نوے اجنجل کاری زکی چی بیا سر تلاڑو نا منگے جسو پور لیدو بس دیو مونے لاندے پڑے ہوتا پس سارا کی نا سارا کی دو مونے لاندے پڑے ہوتا نا اپلا ہوتے تاس ورشے دیرا والے نو یورا لور کسی فجاءته احداهما تمشي على استحياء صحيح حيا داري سره سره حيا داري سره يعني ما نه دار ځان ټوټلي کور کړ غره استحياء او دا تر نو موسی عليه السلام دا ته ویج زخپل بابا مې راولې کلم نو ویج دا ملما دي تاسو پر راشه زمون ګور صحیح اوس موسی عليه السلام یو طرف ته خوي چې خدای سره خیر نو یې دغه دعا قبولیت ده دغه سره د دعا قبولیت ده چیسر اور ڈوڑاک برا اللہ کہیں یوا او دوین اگر جنکو و تولیو ابونا شیخ و کبیر زمان کار دیر لوی عالم دے نو دائر مٹرکشنو شیو دیر لوی عالم سر ملاقات کشی یو دیر لوی پاک سری سر ملاقات کشی نو بس موسیٰ علیہ السلام برسر اوپر آرمان شی نو دا جنائی تمخی وار دیور پسی ہو نو لگا ہوا راگ لگ نو دا اگر جنائی دا دا پڑو لیل بچت شو نو دا پی لیل بچت شو نو موسیٰ علیہ السلام و پی پوری تدا سو گئی تمہا پسی رو سران وانے زبا مخی غب صحیح نتما توائی چپتا ہوشا او راستتا ہوشا دیوے گرشن سسٹم بے خوشان ہے صحیح ناغ جنہی تو محساس شکو دا دیر لے تقوی دار سلے دے دیر لے تقوی دار سلے دے چی ہوا سرا زمان پشور دخکارا شوا لہذا دے بیا په دیم در باندې دا شنه شي برداشت کوله د دې وجه ماته چې ما په سیر سوره روان شي صحیح او چې پر خپل موسی علیه السلام په لقب څه بیان کړ حضرت شعیب دا بوډا څوک دا در شعیب علیه السلام په خپل قصې ورته بیان کړ نا غور ته وي چې نجوت من القوم الظالمین لو اس فکر مکوا ته دا ټریکټری نه راوته د پیرون د ټریکټری نه ټریټوري جورزیکشن نه بهر راوته تور بوره تر راځلې نجوت من القوم الظالمین موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا دا دا دا دا یو جنای دا خپل بابا ته وی ویری جی قال یا ابا تستاجر وی جی تاسو مشم ته وای چې ما ته خو دې سړی ملاو شي د دې سارو د سرولو د پارا دې پالو د پارا نو بیا تاسو کور کې بیا تاسو نه ځي نو تاسو مشه د خسړی په طلب کې نو دې په اجنبی دې خو خسړی خو دې استاجر هو دې جی په حضرت نه نیسی او هغه جنای ورته ان خیر من استاجرتا القوي الامين ذکر خب خب خدنا وكر اغل چاكي دوسي پت نه يو دا چ ترست ور دي يو دا نه انتقابل اعتماد ترست ور دي وي نه قابل اعتماد هغه ګور دا ني وي خبر نه دا پن پوائنٹ کړي وا چي يو کوئی دي سړي مو ته پړو بينا ګرم نه لیکه دي اي په دې دا چې ته احساس او هوا کړه دا ما پړو لږ چې د فورن هزار په سیکنډ باندې رسو شه نو دې نه لوی اعتماد چې دې خدای نه دومره زیات دی دومره ترست ور دي صحیح او ان خیره ویم صفت داره چې قوت ته پکې لکه یو دوه سکتان چې کوم بوکا او سلوا غره کاږي د پیوال دار را کاږي نو ستوکر کې همیشه سړی څه ګوري دغه دوه صفتونه قوت ته خامخا ګوري کنه چې اوس بوډا نه نوکر ته بیا خبره ده چې ته مو له پیچا دیږي تنخواه به مور کې خپل بوله چاږي سر باندې بوله تیل لګي دی بابا بیا نه جوړ نو دیوې موسی علیه السلام سر خادم چې ونه سوکو زوان انو مې دې یو شعب بنون عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام نے بعد پیغمبر دے بنی اسرائیل مرتود یوشع ابن نون ندا وسیو یوشع ابن نون پتہ نہیں کیا بھائی تھا بھائی و اذ قال موسى يا كاتوي موسى عليه السلام لفتاو اغه خادم پرتا مفتا ما تاسو ته ویش لفظی معنی خو اذا زوان زوان اللہ کا ذکر کر چې خادم ہمیشہ زوان دی وی بوډا سره اوسو نه خادم کوي نو ټیکنیکل معنا یې په سبا نکړ په خادم ا خادم خپل تنا ابرحو زبزن حتا ابلغا لا ابرح معنا نب پرېدم لا ابرح معنا نب پرېدم دا تلګ زمبا زمبا زمبا لا ابرح زبن پرېدم دا صفا حتا ابلغا تر دې پوره چې زور سه ګم اجمال بحرین یا زید جمع کې دو سمندرو تا او امزی حقبا یا بزدا تک کوم ډیر کلونا که کلونا په کوم پیر شنو ماته خدای حکم کړی چې مجمول بحرین ته برس فلما بلغا کل جدوال و رسید مجمع بینی ما دا زید جمع کے دو دوارو دریا بوتا نسیا خوتو ما دی دوارو ایک خوتو ما ماہے پر نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام یو دبر پرتو غټ تیګ ناغي پیدا سي وې ملګري زبل نه وکم لګو دې آرام وکم نو ستاسي هغه په پرو صحیح ایو شاهد نو د دریا په ومې دې شو زبا و دسکو نو دا و دسکو نو دا هغه دریا د ابو سقطرې دا د زمبل پروت دا زمبل وای دا زمبیل سامان دا پر اس کو بریکیر زمانا دا اس کو بیگونو زمانا دا زمبیل صحیح نو زمبیل کے دا خوراک روت دوڑے پہ کتا را پکی دا ریت مئے پروتتے سوشے ریت مئے کباب کرشو ہے مئے پکی پروتتے اگر بعد یہ قطرہ دو بور ہے جواندیش ہے آج جواندیش کے دنگی وہ بوتا صحیح خوشوشی ہے جنون اول تو دیتا ہے راشو وہی سنگا مئی پروتو لنچ لنچ لنچ کو واپس نہ رو نہ لنچ ٹوپ ہو دریافت کا او نہ صرف تاج دریافت کا ٹوپ ہو یعنی کہ سنگ اور دا مہے روان دے نہ غتن جوڑی جو اتا سے کہ مہے روان دے سی جوڑی گئر پتے ور پتے ہو کہ تو نال جوڑی گی تنگ یعنی اب او بھی آئے بڑھتے ہو کہ میں رہی گی نا یعنی کہ دیو پر ایک اگزامپل دورا لگتے یہ دا سے اسے اپائی جوڑی گی لوگو صحیح اس دفعہ دا سو کہ سنی نوڑے جشے باہر تو بھی خبره چې نه هیر شو چې موسی علیه السلام ته تسکه موسی علیه السلام چې پاتې دی یزو مرګي دی یزو روان شو او چې مت سات لړ موسی علیه السلام ورته وي ویمو کو دیر سفر تر دوی تیگی پوری کرد خواگی اسی دور نون ستر کرد لکه دا دی تیگی خوانا چرا روان شو دی سفر ستر مکلم و لگی راتا ہوں لگ راتا ہوں بیر اس گورا دیکی بیا حکمت خدا ہوں گی دی چیغی که ذکر نستر کے دل چلات لگ ورد پارا اس گو چونکہ مقصد شاہ تا پاتے مقصد شاہ نا اللہ تعالیٰ والا احساس ورکو صحیح چو دیر مانے دی سفر ستر کو اپس یوٹان ہوا اپلا کیوں یو ٹرن ہوا اپنا سیکرمنٹو نہ دیر مخ کرا رہے تو واو کر رہے دا واو ہم تیر سنگا دا واو نا او آئیو دا واو نا دے پا زمانگا سو دوستان یو قوفات سے اللہ دے درے قرامہ کی دیر لوئے وکیلو او یو بل وکیل سے اس کو سیشن جج دے نو دا سیشن جج سے متعلق میں او بل مشر وکیل سے رہے میں دیجی چرے ہمت رکھو کہ دوستان نے دعوت ورک رہی وینا دی اوزن حمد کرو بس عمر کی ماغی اوزن حمد کرو صحیح نمائی آگا سنگا ویدی چرت عمر کی اوزن چرگا را کرو اوی مو لے دعوت را کرو مو لے دعوت را کرو اوی بس آگا در پارا کافی لے ہاں نمائی سنگا جی وی بس داگی را در کیلنڈر جو کرو لے مائی آگا سنگا ویدی چرسا خبر اکی نوی دے ہوئی شدہ آدھے چرگی درو دے لفر دے مخی ابھی خود چونکہ اگر کار ہم دیر سے پھر اس کے دارے چرگے پکا نوز موسیٰ علیہ السلام و سلام ورطے مرگریہ سکھو وشی واسطن لوگی فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَا بَيْنِهِمَا كَلَچِدْوَانَ وَرَسِدَ اَغَزَائِتَ جَمَكِدُو دَدِي دوارو سمندرو تا نسیا خوتو ما دوارو ایک ما ایک پر فتخدا وغنی ولا لاس پر لار پلا فیل باری پا سمندر کے سربن سرنگ تا سرنگ ہوئے تنل دونا فلما جاوزا کلچ دوارا تیر سید غزائنا قال لفتاو موسیٰ علیہ السلام وی خادم پل تا آتنا غدا انا ویرارا مملا غلنج دنگا غدا مانا لنچ غدا مانا لنچ عشا مانا دینر غدا مانا لنچ عشا مانا دینر نزا لنچ وی لنچ راو بار لقد لقینا ویقینل لقد لقينا منغ ملاقشو من سفرنا دا سفر فلنا حافا جدائي صدا نصبا استنوالي او لغي سر دي حصي دا تيجي نا دير پاچه را روان دي دي حصي دو تک دي پرا کر یو استلق لهم بلے وہ لک لهم قالا غوطو وے ارائیتا قالا ارائیت او ارائیتا ویجی یاد دی یلی دلی دی از اوینا الى الصخرة چکل منگا ددوالی و آغتی جتا فا انی نسیت الحوتا نمائر کرمئے و ما سانیو الا الشیطان انوئر کرمان دامئے مگر شیطان ان اذکرا چی زیادتم و اتخذ سبیلو ادونی ولا لا فلا پسمندر کے عجبا دیر عجبا قال موسیٰ علیہ السلام ورطوئے ذالک ما کننا نبجے ام دغت اے خبنگا لٹو میں خبر ماتا خدا کرے گا میں خبر ماتا خدا کرے گا کسی سب نے دی مئی خولی سب دا ٹوپ گئی سب نے دی مئی خولی سب دے ٹوپ گئی قال ذالک ما کننا نبغی وی داوما غیصد داوما غزائده چی مونگی طلب کو فرقد دا غدا آثار ما نو دیرا واپس شو پا قدمونو قلوبان یو ٹرن واپس یا قصانی ها قصصا ان پا آخر قدمون را روان شو پا کم بانی تلیو پا آخر قدمون را روان شو بس چی پا کم تلیو فوجدا غبدا من عبادنا پس دوارو مندو یو بند زمونگا د بندگان زمون آور کرو مون د تا رحمت من عندنا رحمت د جانب پرنا علم انبوت و علمنا و اتعلیم و کرو د تا ملت اللہ د جانب پرنا علما یو ناشنا علم تکوینی علم ناشنا علم مانا ہاں تکوینی علم دبا پروفیسیز دے رہے دی سب ایک وقت تیز گوئے بیرے رکھو دے قال له موسى نوئدت موسى علیہ السلام هل اتبعوك آیا دستا اتعفا لو بولشم غلا ان تغلمنی دید پارا چتب مال تعلیم را کے مما داغی اس آغشینا غلمتا چې تا ته تعالی در کښو دې رشدن د هدایت په اعتبار یا رضایت په اعتبار یې په هغه انداز تعلیم ورکې چې په کوم انداز تا ته تعالی در کښو نو دې نه پته ولګیدا دې ته وایي آداب المتعلم مع المعلم چې د متعلم آداب څه دی استاد سره متعلم آداب استاد سره څه دی نو نن باندې آداب دار چې استاد سبق شروع کوي نو دا په اجازه به شروع کوي استاد سبق شروع کوي په پراچی باندې شروع کوي دا په اجازه نو کوم مؤدب خلک شي وي سویلای سره دلته وکړه زموږ په ادب کې راځي اردو کې راځي اوس په امریکا کې راځو چې موږ د اردو اشپا باندې زما جار نه غدا سي کله څه ونه سره دي نامات بلزوي جي تاسو بل درس ذکر کړو استاد د فقہ او کلاس انسان دی باندې صاحب ما او نو ویږي زاري شامل دي شو ما ته به کور شامل دي زمو درسونه کومه فری لیکن ونه پیښ وي نه په ریسټریکشن دي ویږي اورا ته پته ده او را ته پته ده په اسه تاسو درس ذکر کو چې د متعلم آداب دی معلم ده پاره نه دا هغه آداب په حواله مې تاسو کومه یقینا یو ویل ګټه دی وړه قال له موسى اتبعك نو اس متعلم بد معلم نے تپوس کی جی استاد درس کی شامل دے شی تاس جی ما پر حیثیت دے شاگرد قبول لے شی جی بولے اس پن الا ان تعلمني مما علم ترجدا قال تعلیم در کرسو دے قال خضر الاسلام و قول انکا لن تستطيع معي الصبر تجس طاقت نشلر لما سرد صبر کولو تو بے صبری ہو کی اور بے صبری ان ایسنس زبا یوکار کن تب سوال نکے زبا یوکار کن تب ریز نکے صحیح تب خاموش پاتے نشی زکا زما دا فیل چھ دے دا سبق پہ گیر ران دے صحیح دا تفسیر درس دے کلے پکی غیر آدھری اکڑا نو بس لیم در بانی بین کی تو دیکھ لہ مشکل دے شورو کو بیٹی ہو کہ غیر آدھری کیا پکے مې بیا لمب د کیږي اوس په خان باندې شي دا په دې کې نه ده تاسو شرجا اجازه ورکړه یو ده چې څه خصوص کې ګل دی وګور چې څنګه ورته پیر بیا هو ادمه نه شرجا ستا خو هیڅ نه ده خو هم نه اے قال انک لن تستطيع معي صبرا ويقينا تو هر کس بتا کتن ر ما سره د صبر کولو اس دا حضر علیہ الصلات والسلام پر سبونی یاد وتوی چې تب طاقت ان شي له ما سره د صبر کولو ذکر ته معلوم هو چې دا پیغمبر د شریعت دا پیغمبر د شریعت او پیغمبر چې د شریعت خلاف کار ویني د خاموش ته پاتې کیږي پیغمبر چې د شریعت په اړه کوم ځای ګوري د خاموش ته پاتې کیږي او دغه وجره چې د حدیث مونږه تعریف کوو دوري کوي د پیغمبر د حدیث مونږه تعریف کوو قول النبی د پیغمبر خبره او فعله ده پیغمبر عمل او تقریره یا ده سائلنت اپروول خاموش توثیق خاموش توثیق نو خاموش توثیق حدیث ده ده خاموش توثیق معنا داره چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو مسلمانو کتر په یو کار کولو او خاموش پاتې شو سی اونې وی ده توثیق ته چې دا کار جایز ده کله پیغمبر په ناجایز باندې خاموش ته پاتې صحیح دا پیغمبر شناخت چې په ناجایز باندې خاموش او زکه خاموش د پاتې کی چې ده په وګوره مونږ په یو کار خاموش پاتې شو د څه ډول دی مونږ یو کار چې په خان کې ځکه ناروا د څه فار اگزامپل د زاین په بچ ساتل ناروا نه چې ده په ناروا اوس ته ورته ویل څه کنه چې چرګ ناروا چرګ ته پنځداري چې چرګ ډوډا ورا لګي صحیح اوس د پیغمبر دغه مفاد ویل د پیغمبر دغه مفاد ویل یا مثلا یو سړی وایي چې کار په شرشا نه راوته صحیح اوس صبرته مې ذکر شو چې ده خو بس ټوپک ور سره یا پستر ور سره صحیح او ده جذباتي سره ده اوس دس کې نه باندې د مرګ دی یاره یا د زخمي کې دوه دی یاره هغه نه راوته نه د پیغمبر دغه په روان دی چې چا پیډو ته او دا هم کامیاب شو زه شهید شوم دا بل پر وای مې چې ده مال کله کله 500 روپیا راکې یا 100 روپیا راکې یا کله تر ډوډۍ نونه دا غدا تقاضا وی دا تقاضا وی دا کمپرمایز دی دو کارو لپاره کی ا کمپرمایز سره لپاره کی دی دو کارو لپاره یا د مفاد لپاره یا دی غری او پیغمبر نه مفاد لري نه یره لري د دې وجه خو په یوازې ځان ټول دنیا ته مقابله کوي او الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واصلح لنا وتولنا الليل والنهار فالله خير الحافظ والراحم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه 67 والے قال اوے خضر علیہ السلام انک لن تستطیع یقینا تبرگس طاقت ان لشی معی ما سرا صبرن د صبر وکیف تصبر او وجه ورته مخولا لوک دغه سے چاته دا اوے چت بڈی رب صبریو کی ناغه افن کی اغل وصول صحیح نو خضر علیہ الصلوۃ والسلام فورن ورته وجه وخودلا چه وکیف تصبرو اثرنگ بت صبر شکارکه غلا مالم پارسے بانے لم توحد بے خبرا چه تائے خاتن رکیا غی بانے دا علم پا اعتبار چستا احاتک ان کے علم پا کم شے نشتا نو پاغی مانے بت صبر سنگو کے ضرور بداغی تا پوسکے نو دینا پتاو لگی دا یو خدا چه پیغمبر دا خدای دا پا علم بانے حریص وی نو چې په کوم شی باندې نه پوهېږي نو په هغې ځان پوهول غواړي په هغې باندې ځان پوهول غواړي دا یو مسله ولیکه چې پیغمبر د خدای دا حریص د علم وي نو چې کوم شی باندې نه پوهېږي نو هغې باندې ځان پوهول غواړي لهذا د حصول علم په باب کې د پیغمبر نه صبر نه کېږي یعنې مینس هغه کیوریس وي دی هغه دی کسې وي کیوریس وي یعنې ډېر حرص لري چې دا شی مې زده کړي او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ من ہومان لا یشبغان دو وجی خلق دی چی دی کلم نمڑی گی دو وجی خلق دی چی دی کلم نمڑی گی من ہوم العلم و من ہوم المال یو دا علم وجی دی کلم نمڑی گی چی بس دغا علم کافی دے صحیح بس خوشی دتا کتاب ملاوی گی نلکا دا چنجی ون خلی ور بولے او بل وجی دا مال دی ہم کلم نمڑی گی چی بس دغا دیر دوست پا آرام کو صرف اللہ خانہ گفت چشم خوار دنیا دار را یا قناعت پرکو ندیا خاک گور گفت چشم خوار دنیا دار را یا قناعت پرکو ندیا خاک گور سعدی بابا وی او تاجر دا اس دیر پو منڈس غلو چی نور و نمخ کیو رسی دا تجارت پاساس بانے چی کم مار خرسی گی چی دیر ام دیر آنے سی رابنسن میرے منزو گی صحیح چما نو اسې دومره تیز غلو چې اکسیډنټ یو کړ اسې ټوکر والا او پرې وته او دې هم پرې وته پوزې ماتا خلې د خاورو ډکا صحیح نو د خپل وې چې گفت چشمه خوار دنیا دار را د دنیا دار د خوار سترګې یا قناعت پر کو نه دیا خاکی ګور دا مړیږي او ډکیږي یا خو قناعت سره چې سړی سره صحیح چې په دې باندې سترګې مړی شي او یا بیا د قبر خاور سره صحیح پمال کله نه مړي حضور اسلام فرمایي چې لو کان ابن ادم واديان من ذهب لا يحب ان تكون له ثالثه ولا يملا عينه الا التراب او كما قال عليه الصلاه والسلام پیغمبر پاک فرمایي صلى الله عليه وسلم که بني ادم کې یو کس لا دو ولي یا دو کندې چې د کانو شګو په ځای دی ورته د سرو ډکې کړي کانو شګو په ځای دی ورته د سرو او دا دی ورته ورکړي نو دې باغې باندې صبر نه وکړي دے با کوشش کئی چی او درے مکن دمی دا مسئلہ سرو ڈاکا کڑے وَلَا يَمْلَعُ عَيْنِهِ إِلَّا التُّرَابُ دا دستر گی سوائے دا خورو نبل سبانے مڑی گی نو بس ہمیشہ اللہ نے غوڑے چی خدای قناعات را کری صحیح چی دا کمشلی را کڑے دے بانے میں کانٹینٹ کئی زیادہ کہ چلے کانٹینٹ نشے نجمن با دے میشہ پا تکیف تو رشبا بو دے ام با خوب ندر دی لگیائی پر ریس آبن بکے ہاں چی فلانی او خون دورا پرا پٹیو را جوڑا خاندار کی صحیح او دومره کابل او هرات کې مو واغستا او دلته هم کورونه واتلس شو صحیح ا بانک بیلنس ورسره هم کافی دی او وایي چې یو بزنس هم اخلي نو ټول شپه په دغه نور کې خوب بدل هم نه لسی دی وجه نه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دنیا په اعتبار هغه چاته ګوره چې د تانه لاندې دی د دین په اعتبار هغه چاته ګوره چې تانه بالا دی چې د دنیا په اعتبار د ځان نه لاندې ته ګوره نو قناعت او شکر گزاری بدر کی پیدا کی جماعت را خدای دیر احسان کرده دی صحیح او دین پا اعتبار چه زان نا بالا تا گوره نو دین حرص بدر کی پیدا کی چه گوره دا سره سمر زان سترکی جیم دا پارا او زد اڑو حمد را نکی صحیح شو نو منگ دا بل شانی منگ براکس نو چې برعکس یو نو دنیا او دین مو دواړه خراب دي. صحیح مونږ چې د ورځې دوه منځونه کوو نو مونږ بیا دې ته نه ګورو چې دا بل پنځه فریضې ادا کوي، ما نه درې میاشتې چې خدای بالا سره څه کوي. صحیح شو؟ ها، بلکې مونږ دې ته ګورو هغه بل خو سړی سره د جمعې لمونځ کوي، مونږ اوس هم د هغه نه ډېر بل جانې یو. نو دا تباهي ده. دا څه چې ده؟ دا تباهي ده. او دویمه دا ده چې پیغمبر د خدای دې په اصولو باندې کمپرومایز نه کوي. نو ځکه ورته خضر علیه السلام وویل چې ته به څنګه صبر کوې هغه شی باندې چې په هغې خبر نه یې او بیستار شریعت خلاف. سودا بازی دا پښتو کې هم دغه لفظ ویلی شي. سودا بازی دې سودا بازی نه کوي. وکیف تصبر اصلنګ به ته صبر کوې علی ما په هغه شی باندې لم تحط به چې تا یې هاته کړی هغې باندې خبرا د علم په حواله د علم په اعتبار. قال اوت موسى عليه السلام ستجدني تب ما عموم ان شاء الله قد الله خخي صابرا صبر كونكي ويكد خداي خخي نتب ما صابر عمومي ندل قولي كده ان شاء الله وي دو وجه يو قد دي وجه شد مستقبل هر يو كار كي نتب حيثيت دا مسلمان بايت ان شاء الله وقتوا هي صحيح ندغ ان شاء الله د توفیق او د توفیق او د تبرک د پاره وی چې الله تعالی قوت درکړي د دې شی نه کولو نمبر اول، او نمبر دویم چې الله په دغه کار کې برکت دروازي، الله دغه کار کې برکت دروازي. او دویمه فائده د ان شاء الله دا ده چې کبل فرض چا سره دی وعده وکړه او ان شاء الله دې پسې اوی او هغه وعده دې پورا نه کړی شو، هغه وعده دې پورا نه کړی شو نو مجرم نه شریعت کې هغه دې بلیم کوله نشي چې ما خو نو مرګري ان شاء الله ویلو د خدای به نو مرګي. صحیح په دې اراده به نه وای چې دا ان شاء الله ورته وام ته کښته کا په اراده شته نه. صحیح خود دې قیول د قیول په احواله باندې ویل دا جرم دی، د قیول په اعتبار باندې ویل دا جرم دی. صحیح بٹ اٹ اف اٹ هپن لکه چې حدیث کې راځي ان الله لا ينظرو الى اشكالكم ولا الى احوالكم او صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. الله تعالى ستاسو شکل تنگوری، ستاسو حیثیت تنگوری، منصب و کیفیت تنگوری. الله تعالى په عمل کې دې تنگوری چې ستاسو زړه اراده سره. نو بعض اوقات عمل په دوالی مو د حجم په اعتبار باندې مختصر او محدود وي، اخلاص بور کې ډیر وي داغی اجر با دیو ڈیر لوی عمل نلی زیادی. صحیح شو؟ امام غزالی مرگ نباد چی اخوک کیوں کہتا ہو نوی تپوزی تیو کہ چی سمو عمل در سرو شوا تو خو ڈیر لوی عالم وی ڈیر لوی خدمات تی کری دی وی اللہ را سر میرا بانی اکڑا وی بخشنا وی پا کم عملی و بخشنا وی ما یووار پخپل مکتبہ کی ناس کن لکل بھی کول نو دا قلم چی دا می پدا روشنائی کی واچو او بیا میرا واغستا او کاغذ بانی بھی کیے خود چی لیکمه دا قلم دی سر پوری دا اگر روشنائی ڈراپ و قطرہ وار نا یو مچ را گئے او پا دی کی ناس دو یو مچ را گئے او پا دی کی ناس دو نا بے اس آغا مچ زمار زین کے دار آلا چی دے تجھے دے دے تن دے غصت دے نا دے دلتنا یعنی استشیر سکل واری نا ما قلم اون قضو تردور صحات ملاس لارکت ورنکو چی سو پوری دا مچ بخپلا پانا سیدہ چې په خپل پاتې د معنا دار چې د اوبو باندې مړ شو دغه تنده ختمه شوه. نو الله تعالی را سره احسان وکړ چې زما مخلوص سره دې احسان کړی دی، لهذا زه تانه خوشحاله یم تا بخښم. صحیح ځکه شی کې اخلاص ډېر و دغه عمل کې څوک اخلاص پکې ډېر و دې وجه حضور اسلام فرمایي ولکن ینظرو الی قلوبکم و نیاتکم. الله تعالی ستاسو زړونو ته ګوري، ستاسو نیتونو ته ګوري. ګوښه یو سړی چا سره خبره کوي او د هغه وخت هی دا اراده ده چې دې سړي دوکه ورکو یا دروغ ورته وام دی فرا کوم. صحیح نو کلیټر رام د دا کار وکه هم هغه کومه اراده چې ده په هغې باندې به الله تعالی ورسره محاسبه کوي. ستا اراده ده دروغ وه، دا خو اټ هیپن لیټر رام دا کار وشو که نه ستا اراده نه وه. خبره دې کې راغله قال ستجدني موسى عليه السلام وتوي تب ما ان شاء الله تو خخي الله تعالى صابرا صبر کون کے والا آسی لکا امرا ازبنا فرمانینو کم تار پار امرن دیسیو حکم دیسیو حکم که خدای اغواری زبنا فرمانینو کم مچه تما توائی چی بی کوائیت I will try to my best to be so چه خاموشیا زبق حتی الوسع کوشش کن چه سو نوائی قال اوی وقت خضر علیہ السلام فین اتباتنی فین اتباتنی وی کتما فالو کے زمان اتبا کے محصر پاتے جی فلا تسألنی نمان تپوز بن کے سوال بن کے انشین دہشیوشے او دے صبری حتا احدث لکا تر دے پورے احدث لکا دا احداث مانا نو پیدا کو نو پیدا کردن یا اثر نو پیدا کردن فارسی کی معنی تھا نا دسر پیدا کول حتا اخد سلکا نو لفظی معنی دا چیز پیدا کم تا دا پارا من خود دغشے پاوالا ذکر البیان و تشریح یعنی معنی دا دا چی ترغیب مانا تا پوسنا کی چسو پوری ما بیان دا نہیں کرے چی شیر دا ما سو تشریح کرے نہیں تو کوشش مکو چی مانا تا پوسنگی نیتیشن فانطلقا دوارلا دوارلا وانسو نوزدہ غزائی یو رمز دے یو سمبل دے قاف او فاور کوٹا کو دیکھ لے کف کف مانا ادھرے گا لقیف مانا کف مانا سٹاپ لقیف مانا سٹاپ اس دا سو عربو کی بکھتری حالتا دا زمان دا سٹاپ نشانی چیز دا سٹاپ بھی حالتا ہی لکھ لے کف نو کف مانا سٹاپ فانطلقا دوارا روانسو نو فانطلقا دوارا روانسو نو دے کف دا فائدہ اکڑا چی دانا چی دی روان چی نو بس لا قدم نو غصی چی سمندر راگ لو دی کشتای کی سوار شو نا دا دم رو بر مختصر و نقیف ممکن دا تصور را کری دی روان شو نتلل نتلل تلل تلل خدای خبر چی سور لال خدای تمانی بدا حتی ازا رکی با تردی چی دوار سوار شو فانطلقا دوار روان شو تلل تلل تلل حتی تردی پوری ادار کے بعد دوار سوار شو فی سفینت پکشتے کے خرقان شریک لدا کشتے کیا سم شریک بولو ہے شریک لدا قالا خرقتا اویت موسیٰ علیہ السلام اخرقتا آیا تا دا شریکا لکمرک آلا دیل پر چکر کے اہل دے کشتے سوار دے کے تو دا خوالی جدا خلق غرشی تاری دیل پر شریک لدا قال ويوتا موسى عليه السلام اخرق بها آيات هذا تلك لتغرق آل هذه دفارة شغرق آل دي لقد جيتا شيئا لكي من تارا تكري شيئا يوكار تا امرن لا كار كار دي لا كار نا كار دي فكم شيء انجام سيد خلق تباكولي يا دوباولي لازل سيد توب كار دي خبر دين كرام قال ويوتا خضر علیہ السلام علم اقل لکا وی آیا ماتا تنویلی انکا لن تستطیع چی یقیناً تبہر جس طاقت نولرے مغیما سرا صبران دصبر کولو تا تو ہما ویلی نو قال موسیٰ علیہ السلام وی لا تو آخذنی زما کر اسم کوا ما منسا بما پا آکار نسیتو چی مایر کرو یعنی بما نسیتو بنسیانی ای ما تا مصدری وی لا تو آخذ می بینی سیانی ما نا چه خبر ایر شوی ده چه دا خبر می تاثر کرده می پاقی ما منی سا وی لا تو آخذ می ما منی سا بی ما نسی تو پہیر دما و لا تو رہتنی مل عمری اما مکلف کوا پا معامل زما کے خسرن دا دیر سخت ہے دا دور اوور بردن کوا می ما دا دور اوور بردن کوا می ما چه خبر می اکرا تو آشی داری سوکر صحیح سخت منی سا سخت منی سا سخت منی سا فانطلقا دوار روان سو نگو ربیا قفش تبی نو تلل تلل تلل حتا تردے بورے ازالتیا غلاما شدا دوار مل اوشی والاکسرا فقتلہو نو خضر علیہ السلام اگا قتل کر خضر علیہ السلام اگا قتل کر نو یو روایت دارے شدا تیر سر کے والی لاسو آجو نو بلدہ سر ادھرا ہوشتا صحیح او بل دار چې داسي اوچت کو از مکه له اخلاص یا دیوال له اخلاص کو خو باز دې مړی قال او ورته خضر علیه موسی علیه السلام اقتلت نفسا زکیه آیا تا قتل کیو نفس انوسنت معصوم بے گناہ زکیه تر معنا پاک، پاک معنا څه جرم یې مونږ ته نه دی معلوم، بې له جرمه دې ووژي. انسان وژل بغیر د جرمه دا شریعت کې ډېر ناکاره کار دی. مسلمان وي او که کافر وي، چاته دا حق نشته چې یو سړی ووژني بغیر د څه ګناه نه. هېڅ جرم یې نشته، ولې دې مړ کړ؟ قال هوی ورته ده اقتلت نفسا زکیه، آیا تا قتل که نفس یو انسان زکیه معصوم بے گناہ. معصوم مانا سر بے گناہ، بغیر نفس، بغیر د قتل د یو نفس تا. بغیر نفس مانا یعنی دے سر پا قصاص کی مطلوب خونو، دے پا قصاص کی مطلوب خونو چتا ایکسیکیوٹ کو یا ریٹریبیوٹ کو قصاص دیتے واغستو، بدلر دیتے واغستو دا قتل احمد. لقد جئت یقینا تارات کړی دی شی ان یو کار تا نکرن، چې دا د دې وړاندینی نه هم زیات ناکاره کار دی. هغه وړاندینی کې خو احتمال د غر کېدو چې شاید خلق به د کشتۍ نه ډوب شي، کشتۍ به د اوبو ډکه شي او خلق به کشتۍ کې ډوب شي او مړه به شي، صحیح نو هلته خو احتمال د مړېدو، دلته خو دې یقینا قتل وکړه، نو دا د هغې نه هم ناکاره کار دی. قال اوی ورد خضر علیہ السلام علم اقول لکا وی آیا ماتا تنویلی ان لکا چی یقیناً تو لن تستطیع تب طاقتنو لری ما سرا صبرن دصبر کولو. قال اوی ورد موسیٰ علیہ السلام ان سألتو کا وی کماتا نتپوسو کا اوز دیزا ورد داؤ نوی چیرا زمان بیا ہیرسو لکا چی دادا ہیرے عذر یوز القبلی کی بتوین دل بیانا قبلی کی تو روزہ نہیں رہے، تو سکے روزہ نہیں رہے تارے سوکو دو آدامو تیندر رہے چیلے سر مارے لیے لے اکتا سر چی حاصلے لے گا خلیش میں موسیٰ علیہ السلام وقت عذر پیشنے کے بعد یعنی دو حیرے. قال وی وی ان سألتو کا وی کما تانا تپوسک بنشے اندسشے ان بادا دینا پس فلا تو صاحبنی نمازان سر ممرگرے گوا. ما پخپل صحبت کے مفردہ ما بیا خپل صحبت کې م پرېدا سټرک آف میں کا ٹرمینیٹ میں کا یس کلاس نامه وباسا صحیح مو ورته سټرک آف کول وای سوی ورته سټرک آف. فلا تو صاحب نے قد بلغ با یقین تبر سے گلے مل دنی زماد جار ابن حضرن یو مقبول ایکسکیوز تا تب بلیم کی گی نا پدی باندے سکے چھ تب وائی ما خو وارنی ورکڑو مدو وارنی بعد دپا دویم دل دا کار وکړ بیا مې وارننګ ورکړ نو چې په درې ځله یې وکړ بس اوس ګوره دا وارننګ هم څو ځله ورکېږي درې وارې ورکېږي صحیح. قد بلغ با یقینا تبرسیدلې زما جانب نه عذرن عذر مانا یو سفیشنټ ایکسکیوز بل در سره زما د ټرمینیټ کول لپاره بتا سره یو سفیشنټ کافي عذر بل در سره. فانطلقا نو دا دواړه لاړ یعنی مانا دا چې زه بلې سوکور نه شم د موجوده زمانه په اصطلاح کې چې دوه وارې وارننګ راکړه او په درې وارې بلیم وار باندې ټرمینې فایر دی کړم څه دی کړم فایر دی کړم نو زه به کوټ ته هم نه شم تللی دا اسې ټو میک یو ټو انډرسټینډ. فانطلقا دوال روان شو نو بیا تلل تلل تلل حتا تر دې پورې اذا اتیا چې دوال راغل آل قریته آل دی او کلی تا استطعما آلها دوڑای و غستا تغام و غستا آلها دا آل دیکلینا فابو اغین کارو تو ایو زیفو ما چمی المسیاد دے دوارو کی و دیزا یو سو نکتی دی یو نکتہ دا چه اللہ تعالی قریہ ذکر کلا یو شار تر آلل ستر آلل شار تا او دا شار نمی ذکر وانا غستو چه اللہ تعالی دا چا پلمن بارے داغ ملک لئی صحیح وای چې بس پوشیده ساته صحیح کو پوشیده ساته صحیح کو پوشیده ساته. حدیث کې راځي پیغمبر خصوصا چې مسلمانی که دغه کمزوری ته یاد او می چاته ذکر کوا ما حضور اسلام فرمای من ستر مسلمان ستر الله علیه یوم القیامه فی الدنیا والآخرة چا چې مسلمان باندې پردہ واچولا الله تعالی با د باندې پردہ واچي دنیا کې او آخرت کې د دې ډېر فالس او ډیفیکټس به وي الله تعالی به د خلکو نظر نه پټ ساتي دنیا کې او آخرت کې. او بل حدیث کې راځي چې ستر الله علی 70 سترة یوم القیامه کده په یو مسلمان یو پرده واچولا الله به د قیامت پر ورځ دې پر ریوارډ کې او یا پرده کې واچي یعنی دا او یا فارس بوی اللہ تعالی بے پٹو ساشی صحیح شو او آغا سوک چی تجسس او تحسس کے لگی آئی تجسس او تحسس ہاں مانا چورا گا جس کمزوری دا جیباری پیدا کم صحیح غجی خیرے چیسکئی ہے غجی خیرے ہاں چیسکئی ہے ورپسے روان دے صحیح کور قواتے زی پتنشتے دسر سوک زیرا جی چی عجیباری کور نہ راو تو ورپسے روان دے چی دے دا وقت شپی لس بجی چرت زی صحیح دیر تجسس ہوئے صحیح حضور علیہ السلام یو حدیث کے فرمائی چی لا تباغدو یو بل سرا بغزونا مکوئی ولا تدابرو یو بل لکولڈ شولڈر مور کوئی یو بل لسا یخ او جم مور کوئی وان ویلکم کوئی یو بلتا سکوئی وان ویلکم کوئی یو بلتا وہ شیر شاہ دیر مو دوشن روڑای نگا کرے کہ من سورا وان ویلکم بورتا ہوکو دیلا رانانو تا نی چی مو گا تپا سمائلنگ فیس ات بدرے مزاحی ورز روکو دا سا گف لگا ہوں سب لا خانا شیر شاہ سڑے خسرے دے آو کھنا صحیح کتاب کی سو کنڈیشن ستا صحیح شو خیر شوئے خواہ نا حضور علیہ السلام فرمائی یو بلکا کولڈ شولڈر مور کوئی دا دا اخلاقیاتو اعلیٰ تعلیم دے او وی فرمائی ولا تحاسدو یو بل سر حسد مکوئی سمکوئی حسد ہو پی جانے جیلسی یو بل تا جیلس کی گئی ما ولا تناجشو حضور علیہ السلام فرمائی یو بل پا سیل ان پرچیس کی سیل ان خرسولو اغسطلو کی یو بل سر دوکہ مکوئی او وی فرمائی وکونو عباد اللہ اخوانا ٹرائی ہو کئی چھے دا خدای خس سروینٹ سے ثابت شئی اپا خپل میس کے دیو بل خورونا ثابت شئی کوشش کوئی چھے پا خپل کردار او اخلاق کے دا خدای خبندہ ثابت شئی او پا خپل میس کے دیو بل خورونا ثابت شئی وکونو عباد اللہ اخوانا او قرآن کریم سورہ حجرات کے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضَكُمْ بَعْضًا تجسس مکوئی دیو بل سمکوئی جاسوسی مکوئی دیو بل وَلَا يَغْتَبْ بَعْضَكُمْ بَعْضًا دیو بل غیبتونا و بیک بائیتیں مکوئی اور یہ حدیث کے راجعہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرے دے حضور علیہ السلام و فرمائے لَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ دا مسلمانانو دا پردے واکولو پسے مگر دا پردہ وا کردن پردہ اغسطل سچے پردہ اغسطل یعنی مینز داغ کمزورو پس مگر دا داغ کمزورو پس مگر دا فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعُ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ سوچے دا مسلمانانو عورتنو پس یعنی مخفی و پوشیدر رازنو پس گردی چیہا ڈسکلوز کم یتبع اللہ عورتہو اللہ تعالی ددہ عورت او پردہ چاک کی کلاوی کی وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فَيُفْلِحَهُ او كما قال عليه الصلاة والسلام او دا چاچے اللہ پر دوا خلی نو دنیا واخلت کی رسوا کی دا چاچے اللہ پر دوا خلی نو بیائی دا سے دسلوس کی دنیا تا چا سر دمخ لگو لنی اس خدای پر دوا لی واغستا ذکر دد خلق پر دلی دگی کولا صحیح شو نو دایا وا خبرہ دوائیم خبرہ جدائی دی اہل قریتا نبی سٹی ترالت سٹی تھا نو پیغمبر صدقات نخوی حضور علیہ السلام تم چاہتا شے براوڑا مسجد تا کی بے خودا نو حضور علیہ السلام بڑھن بے تا پوستا کو اصدقتن ام حدیعہ یا صدقہ دا کہ گفت دے صدقہ دا کہ حدیعہ دا صدقہ دا کہ حدیعہ دا نو کہا صحابی بہوی جی صدقہ دا نو پیغمبر علیہ السلام وہ فرمائے دا واخلا آل تا اصحابی تا سٹوڈنٹس ناس کی سوگنا طالبان ناس کی نوے اغیت ایو سا نا غسری بوالتا التا بے یورا او کبے اوے چی حدیعہ دا گفت دے حدیعہ دا نو پیغمبر علیہ السلام با بیام دا سنو کول چیانا رو باہر چکو تیرو سو نا حضور علیہ السلام با فوراں ورطا ہوئے تحال تلاشا اغا صفے والا بناس دی سڑی بکئی مطالعہ بکئی اغیت وائر آشی صحیح نا حضور علیہ السلام با اغیت سر آغا شیئر کرو سکر حدیث کی رضی الہدایا مشترکتن گفت کی راشی او دا سے گفت بھی چھے قابل تقسیم بھی یا دا خوراک قابل بھی دا خوراک شئے بھی ہاں حضور علیہ السلام فرمائی دا دا ناس تو کل سو خلق و مشترک دا یعنی معنی دا دا چھے غیت تا لگ لگ ورکا اس تا ٹھول سے کور طرف ہے ایلہ تیم لگ لگ ورکا چھے داو پائی دا انسا رحمت خسته شی راوړی دی، د خوراک ښه شی دی، دا ټیسټ کوي. نو نور ځان سره واله او کور ته یوسه، خو داسې مه کوه چې بس سر احمد راړه او قاضي صاحب بس ترخت ونیسه او روان شه. نصیف الله خان به وویل یاره خو دا قاضي صاحب ډېر بخیل شه، دا ډېر خټور دی. صحیح. نو الهدایا مشترکتن، نو پیغمبر هدیه خوري خو صدقه نه خوري، او د هغې وجه ده. یو خو دا چې صدقات دا د مال خیره وي، تبخیره پېژن، او پیغمبر خو فطري طور ډېر نفیس وي، هغه په خپل جامه باندې خیره نه پرېږدي، خیره به ښه ډېر څنګه اچوي. دویمه ده چې که پیغمبر دپاره خدای دا شی جایز کړي، نو بیا و خلق د پیغمبر د خوشحالولو لپاره بل چاله به یو پیسه صدقه ورکړي، چې څه وي نو پیغمبر د به راوړي. لهذا الله تعالی پیغمبر باندې دا شی حرام کړ چې د بل چا حق ونوالی شي. نو چې صدقه نه کړي، نو دې دواړو پیغمبرانو د دغه شار د خلکو نه نه صدقه وغوښته، نه ورته دا وایي چې موږ له وظیفه راوړی، نه ورته دا وایي چې موږ له خیرات راکوي، نه ورته دا وایي چې موږ مسافران یو زمونږ خدمت وکړي. صحیح. نه، دوی دغه شار واله ته یو یو کور ته ورغلل، وایي زمونږ مېلمستیا وکړي. زمونږ څه وکړي؟ مېلمستیا وکړي. او دویمه خبره دا ده چې دا په ناشنایۍ کې کوم سړی یو شار ته ورغی او یو مسجد ته لاړو ماښام. صحیح. او د مانځه نه بعد یې وویل چې مسجد والاو زه ستاسو مېلمه یم، زموږ شپه دلته زه ستاسو مېلمه یم. نو پته ولګي چې دا سړی په خپل کور هم غیرتمند سړی دی او مهمانداري کوي د خلکو، ځکه خبره هم غیرتمند ده وکړه. حالانکه څوک پېژني نه، نو خدا چې خوله به روانه کړې وه زه یو مسافر یم او تاسو خدای فخر بیا مالا د ډوډۍ او د بسترې فکر وکړئ. صحیح. دا کمزورې خبره ده. دا سره دا کمزورې خبره ده چې دا سړی په خپل هم چاله د خوراک ورکولو نه دی، دی وجه خیرات غواړي، دی وجه څه خیرات غواړي. او چې سړی په ناشنایۍ کې دا وویل چې زه ستاسو مېلمه یم، بیا ما له مېلمستیا انتظام وکړي او بسترې او د کټ انتظام را لم وکړي. صحیح. یو حد عمره وکړي. ها دا د بلات لري ما خو ز بده غیرت باندې یقین نشو کوله، اوس دا د اسلای کول یو بل طریقه ده. ها اوس په دې پاکستان کلا کلا په دا اړه کې دا بس ودریږي یا ویګن ودریږي او خلک پکې ناشتي، یو بهترین حق قواره واره سړی بهترین جامې بیچوري او بیا دا کوي وایي مان چا جیب وهو. صحیح. او تا زما حلیت او گوری سوال کول دا د مسلمانای او د پختونولای خلاف تی، خو زه مجبور شم چې خپل وطن ته لاړ شم او ټیکټ پیسې را سره نشته فلان. نو چې دوره قواری والا سړی نو چې سړی ورته لس روپۍ ورکوي نو سړی ځان له ملامت کېږي، نو خلک ولا کم از کم 500 ولا یو ورکی سل ولا بر ورکی اگر هغه پروټین دی. صحیح. نو دې معنا دا چې ټول اصطلاحات او ټول طریقې ایکسپلایټ شوی او ابیوز شوی. څه شوی؟ ټول ابیوز شوی. یعنی صرف دا نه چې دغه کردارونه ابیوز شو، پیری ابیوز شو، ملایی ابیوز، یعنی هر شی ابیوز شو. نو اوس برت پچاری یقین نه راځي، یقین نه بچاره راځي، نه دی راځي. یعنی ایون دو فار اگزامپل زه ستاسو استاد یم، په ما باندې هم یقین ډېر پکرار راځي چې زه تاسو ته وایم چې زما $1000 پکار دي، نو تاسو مې نوبل ته ګورئ چې قاضي صاحب کوم شعور وکړه. صحیح. وجه ځکه چې خلک مختلف طریقې د ابیوز کولو لپاره استعمالوي، ابیوز کولو لپاره مختلف طریقې استعمالوي، لہذا په چا باندې یقین نه راځي. او دا ډېر لوی مشکل کار دی چې دا ښه اصطلاحات او فکر دار او فکر کر ابیوز شي. صحیح. ها اوس لکه عظم شرکت رندقه خبره کوله، بعض اوقات به یو میکانیک وي هغه به قابل اعتماد میکانیک وي، هغه څوک چې اوټکی نه خو ستا به د کم از کم اعتماد نه راځي، ځکه چې ماحول دا سړی چې میکانیکان به دي ابیوز کوي به دي، نو په چا باندې اعتماد نه راځي. صحیح. که تا ته عجیب باری ډېر وایي چې یار دغه میکانیک دا ډېر صحیح سړی دی، صحیح انسان دی، چې صحیح انسان دی چیټکی دی نه، ته به یار میکانیک به یو چیټکی به نه. نو وجه ځکه چې اکثریت بله طرفه ده، لہذا هغه یو ښه سړی چې یا مایناریټي ښه خلک چې پکې ورک وي. نو دوی دا سب ونه کړل چې کنی په یو مسجد کې یا د هغوی د جمع په یو ځای کې د خلکو نه تقاضا وکړي چې زموږ مهمانداري وکړي، نه، دوی په یو زون کې یا په یو بلاک کې دروازې خلکو ته ووالې. او چې سړی راووته وی مونږ مېلمانه یو زمونږ مېلمستیا وکړه. سړی وی زمونږ مېلمانه یې زه پېژنم نه دا زما مېلمانه صحیح که څه خیرات او صدقه غواړئ خو ټیک ده صحیح مېلمان صحیح دې یو بله دروازه وغواړه وی مونږ مېلمانه یو زمونږ مېلمستیا وکړې نو هغه ورته مړه خوشبۍ وږي تېره کړه. څوک هم مېلمستیا ته تیار نه شو څوک هم مېلمستیا تیار نه شو. د دې وجې دا لفظ اهل په دغه آیت کې دوه ځله ویلې دی چې افاده رضی وکړي دی دروازې دروازې تللي دي حتی اذا اتیا اهل قریة تر دې پورې چې دوی دواړه راغلل اهل د یو ښار ته استفهما خوراک یې وغوښتو طعام یې وغوښتو اهلها د اهل د دغې ښار نه یعنی کور په کور یې دروازه وواله فابو هغه انکار وکړو ان یضیفوهما د دې خبرې نه چې د دې دواړو مېلمستیاو کې فوجدا فیا جدارا دې دواړو موږ په دې ښار کې جدارا یو دیوال جدار مانا دیوال یریدو چې هغه دیوال اراده لرله نو اراده زیروح کوي بیروح شی کې اراده نه بیروح شی کې اراده نه یریدو دیوال اراده لرله ان ينقض چرا ماشي فاقام نو خضر علیہ الصلات والسلام غنیخ کو ویدرو غنیخ او ویدرو نو یریدو ان ينقض اراده د ماتې دوی لرله یعنی را کو شو اراده د ماتې دوی لرله یعنی دیوال را کو شو او لک سات بعد را غرض دون کو نو خضر علیہ الصلات والسلام موسی علیہ الصلات والسلام ته وی دا دیوال بجوړو نو دیوال را غرض او خټه خوشتکړه او غټه دې جوړه کړي او بیا حضرت اسلام بجي اشه موسی عليه الصلاه والسلام حضرت اسلام و السلام هغه معمار دي او موسی عليه الصلاه والسلام ورسره مزدور دي او ولا خطر او دي او غټه ور کوي مړه کار کو ورسره وک ورته سړي په لږه هو شو یو خو دا داسې خلکو چې دې مولا ډوډۍ را لګا صحیح او دې او ما هغه خلک دي صحیح دې پر تر کې دي ورنه ولا جوړه صحیح نو به کم اس کم د ضرورت ته د دینه به د اجرت د ویجز تقاضا باندې کړو نو موږ به کم از کم په ویجز باندې تر ته بتلی غیر وته نه حالت باندې ډوډۍ پر دیوا صحیح یرید ان یلقض اراده الذی دیوا ان یلقض چرا ما چی پاقاما قذر علی صلوات و سلام دانیخ کو جوړ کړ قال او موسی علی السلام لو شیتا وی کتا غسل تخزبانو اغسط با دیوالی پا دی تعمیر و اقامت دا دیوال بان اجرن اجرت اجرن اجرت نو بس دا دریم نمبر شن قال اوی ورد خضر علیہ السلام حاضا فراق بینی دا جدائی دا زمامی اسکی و بین کوستامی اسکی خو ورتیوی چو اس دا سے ہونا چی طول مر بری حسرتی چیر دنو دا کارو لیو کر بیور پسی دا کارو لیو کر بیور پسی دا کارو لیو کر نريد اغي تفصيل للدوام سو نبئك زبطا خبركم بتاويل ما دام فتشريد اغشي لم تستطع عليه صبرا جستا وسنو باغي ما صبر قولو او صبر دينو کو نو شروع یو کلا نمبر وار وتا لمبې سکړو کیشته ما ته کړو وی امستین تو چا کیشته وا فکانت لمساجین نو دامل کیتو دلس مسکینان دا ملکیتو دلسو مسکینانو نو یا خو ټول ڈیسیبلو یا په دوی کې اته کسان ڈیسیبلو دو کسان د کار قابلو اته کسان ڈیسیبلو ها معذوران څه کوي فلج د کار کول نو او دوه ورونه پیندې پکې د کار کولو نو دوی په دې کښتۍ باندې په دې سمندر کې محنت کو مزدوري کوله خلک یې پورې کول پې څه کول او په دې باندې گذرې اوقات روان گذرې اوقات اما سفینه تو چې دا کښته وا فکانت لمساکینا وداد مسکینانو لپاره یعملون فی البحر چې عمل کو په سمندر کې یعنی مزدوری کولا فاردت ان اغیبا ما اراده وکړه چې زه هیک ویب جنکم دا کښته نقص پکې پیدا کړم څوکم پکې نقص پکې پیدا کړم وکان وراءهم او هم خددویتا وراء ابتداء په معنا د شارز او کله په معنا د مخرازي یعنی دا کیسته چې کوم طرف روانه و هلته بادشاه یا د هغه کارندگان ولاړو وکان وراءهم خردویتا ملک یو بادشاه او دا بادشاه ظالم بادشاه هر نوې کیسته چې وا هغه نشته لای سکولا قومی ملکیت کی اغستا سے کہو سوسرسٹو ضبط ہوتا ہے نو ضبط ہوتا ہے دکا کمیونزم چکم زائی تراشی نو آلتا دخل کو ذاتی پراپٹی اغا ضبط کی نویر دی مخیطے او بادشاہ ہو اغا بادشاہ ہر قابل استعمال کیشتا ہے چوا اغی ضبط ہوتا ہے خو چکم کنڈم ہوا اغی جسن رہی صحیح نو اداما چی کنڈم اکلا دو بادشاہ نو بچ کرا اوی دویم زما کرامت دار جدی کشتا ہے تو بنا رکھیش ندی کارو پی روانی کشتا ہے تو بنا رکھیش صحیح پچھے بادشاہ کل چیک کی او ندی کو انجن کار نکی صحیح انجن کار نکی یادا خو ماتر دو وہ وڈا کشتا ہے تو نہیں کشتا ہے بنا صحیح وکان ورا و مخیر دوئی تا اردی بادشاہ ناما و جلندی ابن کرکرا دا بادشاہ ناما و جلندی ابن کرکرا او مفسرین لکی چه داڑم بنے سڑے ہو چه پا سمندر کی دا فساد شروع کرو کم زین پا سمندر کی دا فساد دا ضبط اول شروع کرو دا دین امک کے بادشاہ آنوم ضبط اول کول خود دخو وچی سیدون بے ضبط اول سمندر تے اپروچ نکو شپس تے سنوی شپس تے سنوی وکان ورام وخر دویتا ملک البادشاہ یا خضو اغسطل کل صفیت الحرکشتا صالحا غصباً بطور غصب نو غصب دیتا ہوئی چھے کمپنسیشن او قیمت نور کے اپو زور واقع دی فیتا ہوئی غصب تیر سوئی غصب او زیدہ یو بلا مسئلہ شریعت اسلامی کی دادی چھے کانٹریکٹ آغا جائز دے کانٹریکٹ آغا جائز دے چھے دغا شے متعلقہ دغا خرسون کی ملکیت ہوئی دغا خرسون کی ملکیت ہوئی نمبر دویم داغت پہ قبضہ بھی ان ون وے آر دی ادر تو گونہ قبضہ بھی تھی یا فیزیکل یا ڈاکومنٹری یا فیزیکل قبضہ غشے بانے ہاں یعنی آشے پلاس تھی او یا دویم ڈاکومنٹری قبضہ بھی چھے کاغذوں نے ادھا پنامہ دی کاغذوں نے ادھا پنامہ دی صحیح او چھے داشے ان ایگزسٹنس بھی موجود بھی داشے موجود بھی نو دے ٹرانسفر کولے شی بل چاہتا دے ٹرانسفر کولے شی چھے کمشے ستا ملکیت کے نہ دے ہر سولے شی ستا ملکیت کے دے خو پوزیشن در سر نشتا قبضے در سر نشتا نہ فیزیکل نہ لیگل نہ قانونی قبضہ تا سر نشتا کیا غز نرے نہ فیزیکل چھے پموٹی کی دے صحیح نو بے کر سولے شی اما چھے سوکے دے نا وہی کم دے تا سر سب نشتا صحیح درین کی یو شے ان ایگزسٹنس نے موجود نہ لینے سے خرسے کی یو شے وجود نہ لینے سے خرسے سے خبر دین کی رہا و دا حدیث کی رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی نہا عن بیع ما لیسا عند الانسان حضرت انس فرمائی پیغمبر علیہ السلام منع کرے رہا دا خرسولو دا آغا شینا چی دا شے انسان سر نہیں چی دا شے انسان سر نہیں نہیں مانا موجود نہ لے نہیں مانا قبضے اور سر نجتا نہیں مانا ملکیت نہ لے خبر دین کی رہا سے پڑا خان نوس دا پا اجارہ چا کمشے ورکے لکھو گو پا اجارہ چا کمشے ورکے لکا کور پا رینٹ ورکے زرعزم کا پا اجارہ ورکے موٹر پا کرایا ورکے یا ہر سے چیوی دا اجارہ دا کھولا تٹو رسی جا تا سم اجارہ ہوئے گا دا اجارہ دا لفظ اجارہ لفظ عربی دے جو شریعت لفظ دے یعنی کہ شیر رینٹ کے ایک پلیز ورکے دا اجارہ دا خبر دین کرا رہا اس پا دے اجارہ کے ددی شے ملکیت او اونرشپ نو ٹرانسفر کی تیسے کم کور چاہتا رینٹ کے یا پرینٹ اخلی تا تا اونرشپ ٹرانسفر کی نو اونرشپ نو ٹرانسفر کی سکے داغی منفعت یوز داغی استعمال داغی استعمال تا پا قیمت پانے خلی سکے داغی استعمال او استعمال یو شیر چیدہ موجود ہی ندی دادال دولی کا یوز او استعمال پر ادا دشے دے چس وقت دا کنٹریکٹ کے نگا یوز موجود دے بلکہ اگر وہ یک مست موجود دے ہی نشی آپ وچے ہر منٹ کی دیجی میں پتہ لگے تا یوز کا بل منٹ تیر شک بیا دی یوز کا بل منٹ تیر شک بیا دی یوز کا نو چسنگے یوز کے دی او منٹ دے پارا نو بائب سے کرائے واقعی نو چی بیا بل منٹ یوز کے بیا کرائے واقعی نو چی بل منٹ یوز کے نو چی بیا کرائے واقعی اصل تقاضا خدا ہوا چی شے سستا لاس تراشی یا سفائدے رتا ملاوشی نو باید چی ورکی خبر دین پیرالا نو چی کلا کانٹریکٹ کے در رینٹ یا دلیز قبل دے استعمال نا نو دا خو بے قدم آلیسا عند الانسان دا چه انسان سر شئ موجود ندے و خرصیه شئ ور سر موجود ندے اغیوز دا دے کور مالک سر موجود دے نا اغیوز دا دے موٹر مالک سر موجود دے نا اغیوز دا دے بزنس مالک سر موجود دے چه اچھا دے پرنٹی اپلیز بانے ورکے نا نو دے سخر سی دے سکے دے سخر سی نو باید چه دا بے دا دا اجارہ جائز نشی دا شریعت دا اصول پیش نظر باید چه دا رین تولیز جائز نشی دا دا تولیز دیر سوالی یا نشان ہونا دو نو جواب ہوتا چه بساوقات دا قانون یا دا شریعت دا یو جنرل رول نا دا قانون او دا شریعت دا یو عمومی قائدین سا استثنائی صورتنا موجود کی ایکسپشنل کیسز سوئی ورطا ایکسپشنل کیسز استثنائی صورتنا موجود کی چی دا غینا تی اختلار نہیں اگر دا انسانان ضرورت ہوئی دا غینا بغیر جوان نتی ری دا غینا بغیر جوان نتی ری اسی او سڑے ہوئے ما شمان دی ورسرا پل واسی امنشتا چه کور ولری رینٹ او اجاره په شریعت ناجائز ده چه دا شی په اگزیستنس کې نه دی ته څه شی اخلې د څه شی خرید او فروخت کې نو دی به څه کړې دا خو علاقت ته دی انسانانو دا څه شی دا علاقت ته دی انسانانو لهذا د ضرورت په اساس باندې دغه شی د هغه جنرل رول نه او د عمومي قاعدې نه مستثنا شي هغه قاعده ورته نه اپلای کیږي هغه قاعده او رول ورته نه اپلای کیږي ہاں دا شی موجود نہ دے خو جائز دے دا شی موجود نہ دے خو خرید و فروخت جائز دے وجہ ضرورت دے انسان اور کتنا ضرورت خود دے انسان شریعت کی والا سد دلیل مشتا شریعت کی والا سد دلیل مشتا نور تولی کا آو یو دلیل دارے یو دلیل دارے دا دے دے دا موسیٰ و دا خضر واقعہ اللہ ذکر کرے دا چی دا کسانو دا کشتائی بچلا ہو دا کشتائی او پدی به مزدوری کولا یعنی دا پر رینٹ ور کولا کرایا نو تل تجھے دے رینٹ دے دے ادیس دے نو سکلے کسان دو دی بیچ نو چطور دی بیچ نو نو آغا وقت دو دی کشتای دا استعمال پا اگزیسٹنس کے ہو یا دے کسانو پا پوزیشن کے راگلے ہو نو راگلے او کانٹریکٹ کو ور سرا چھ تا سو با پا یو یو روپے بانے پورے باسو پسو پا یو یو روپے بانے یعنی دا سورنی دا کشتای دا دی اڑخ دا تر آغا اڑخ بورے پہر یو کس پسو خرسو پا یو یو روپائے نو شین اگزیسٹنس ندے خرسو لیسا خو اللہ تعالی دا واقعہ ذکر کرا چی دوی دا کار کو او پی باندے ریڈ کراپ انہ لگو سی پی انہ لگو سو بردہ چلی پا ریڈ کراس پی انہ لگو چی کنی دا شین ناجائز دے لہذا آٹومیٹکلی ثابت شوا چی دا اجارہ جائز دا نادان تو دیکھ سفرہ خانہ خبر ہے زین کرالا مارگیج خود نالا بلا خبر دا خود دیم شئر ناغی جاری سر تعلق نشتے آخو بزان دیسے کلے مارگیج والا کیس راشن علا پر ڈسکس کرو پیورا بطور سنز دا کینی دا ہوتا سبق بس گئے او دیم دلیل اولی کا دا خوز دیکھو گوڑا سپلا خانہ پرو گوڑے دا خوز کشتائے یو شئر دے چی اگا بھئی اس کی اب اسے کی اب بھئی اس کی او داغی دی یوز بتا کرائے ورکے اگر یوز بتا کرایا ورکے استعمال ورکے سبا نو دیتا ہوئے اجارہ دا اشیاء ہو دیتا ہوئے اجارہ دا شیع دا اجارہ دا اشیاء ہو او دویم بھی آگے تا ہوئے اجارہ دا اعمال ہو اجارہ دا اعمال ہو دا عمل اعمال مانا عمل اجارہ دا عمل چھے انسان مزدور رہا ہوئے انسان مزدور رہا او کار پکے او بدلے کی والا پیسے ورکے نوانتا تا سڑے پہ یارا نہیں آگستے سڑے نہیں جارا کی دی دا آگا عمل دے پہ یارا آگستے دے ناغی تو وہ اجارہ دا اعمال نا اجارہ دا اعمال ہم جائز دا ونس اگین یو تو ضرورت دو جیسے انسانان یو بلتا مختاج دی ادر وائز دنیا یو کار بنی روان ادر وائز دا دنیا بٹا پولا رہی گا او دلیل دے واقع دا شعیب او دا موسیٰ علیہ السلامات و تسلیمات چھ شعیب علیہ السلام پلے یو لور دی موسیٰ علیہ السلام پس ورو لے گلا چی دا سارا کے کم ملمت آس سرم علاو شو او تاسو لے ساروی او بکرل او تاسو وائی چی اجنبی سڑے دے خو نیک سڑے دے نو دا سڑے راو لے دا سڑے رائے وائی نو دا یو نور رالا او ورتوی ان ابی یدعوک زما بابا تا غواری لیجزیکا اجر ما سقیت لنا تامو لساریو بکری دی آغا تا کمپنسی کول گواری اسا کول گواری تالا بدل در کول گواری صحیح موسیٰ علیہ السلام و سر راگ شیخ پلک کسی ورطا بیان کلا اس پتاو لگی دا چی دا سڑے خو غیر ملکی دے دا سڑے غیر ملکی دے دا بل زین راغلے دے پولیٹیکل اسائلم گواری سا گواری سیاسی پناہ گواری سکالتا وانٹیڈ دے پاک پر ملکی سرے وانٹیڈ دے نو دیکھو پولیٹیکل اسائلم گواری داکومنٹ سرسرم نشتا نا پاسپورٹ شتا نا ورسر ویزا شتا نا ایچ ون شتا نا کی تری شتا ہیچ شی نشتا ورسرہ صحیح نو شعیب علیہ السلام ورطے زلی کفیل یم کفیل ورطا سپانسر صحیح ورطے وی تبا دا سکے دے لور ورطا وی چیا ابتیس تاجیر ہو بابا تا ہمیشہ من سر ذکر کے چکا ما تا سو خسرے ملوشی دا دے سارو دا پارلو ساتنو دا پارا نزب آغا پا اجرت کنی سم ان خیر من استاجرتا القوی الامین او بہتر اجیر او مزدور چتن نیسی ناوان کی دو صفتوں نے پکار دی چپڑا خانا خنو کر چی سڑی نیسی نسو صفتوں نے پکار دی دو صفتوں نے یو چی کم کار دا پارے نیسی دا آغا کار افیشنسی پکیوی ٹیلنٹ پکیوی قوت لری سکے قوت لری او نمبر دیم چی ٹرسٹ ورکی بی امین بی دیانت دار بی با اعتماد بی بعض اوقات کی یو سڑے پکار با خب ہوئی گی خب با اعتماد آگی چیٹیں کئی غل غلا کر او بعض اوقات یو سڑے دیر دی اندار تو چکم کار دا پارے تیل سی پائے پوئی گی نا تا نیولے دیر پارا چیزا ما خدمت بکے او وقت تو سکھی گی او تبی نیولے او تا تو ہوئی مالا مسا جو کر صحیح نشعب علیہ السلام و تووی ویچے گورا تبا زمان دا صابیب ساتھی ان ان کے حق احدب نتی حاتین علا ان تعجرنی سمانی حجج اتکالا بزمون دا ساروی ساتے ازبا دا در مزدورے کوڑا پا بدلکے تا تخفل لور پا نکاہ در کم یعنی دا بزمان دا دی لور دا نکاہ محل شی دا اتکالا دا بزمان دا لور دا نکاہ سشی محل شی والورخو چیز منگ پا بلوچستان کے خلق کو رکے یوانا اتکالا نشر کالا پی لگی سیفر خان دا والورخو صحیح میں ہم آسے ہوئے آغا دا آغا اسی زیادہ ذکر ہے چی آغا دا سڑی دا وسن زیادہ خبر آدھا نب دا خصوص اول وعدہ در کیے آو وعدہ در کیے بیا لگی آئے کار کوا من سکی یو خراب کار آپ کنا آپ خیتا پھر اخلاس کرو ہاں پھر اخلاس آپ شر اخلاس کرو نو بات آپ شے والا دا چی تڑلی چی آغا نیم بیڑا گر گیا او پتہ نہیں تیرے افغانستان طرف تر ازمونگ بلوچستان چیرے کوئٹا وغیرہ انتا کی دا شیڑی ہوتے تاس طرف کم گئر بس آرہ ہوتے من طرف دا شیئر نشتا من طرف دا شیئر نشتا بس خود جنہ والا لگی ایک پلچی سو وسیعہ کئی ہو لکھ والا لگی ہے پلچی سو البتہ وصلتے ہو بل عذاب شروع شو چیرے جنہ والا کمپیٹیشن ہی دقا دنگا بل عذاب دے صحیح جہیز بھی بلتا صحیح بلتا جہیز نو اس پا پنجاب خطہ کی آنکھوں پا ڈیمانڈ واری جہیز واری پس بانے پا ڈیمانڈ بانے دا الگ کور اگئی جنہیں قبلی ہی پا دیشر چھ سس بہت سر را لے گئی کانٹریکٹر سر رکھئی نو دا دو دری لکھ روپو دا دے وجہ دا غریبانان لنا آنکھ دا غصے سو کی نکاہ کئی دا دے لوی ظلم دے دا دے لوی زیادہ دے زکر چھ دا اگوی دا دے بلی غاری ظلم دے نا بلستانی تو پنجائی کوا دے کہ پنجائی کوا دے صحیح او زمان کو وطن کی دقا ڈیمانڈ کو نشتا خیل صحیح کو آغا خواہش لرنے دا سی دی چیر ڈیمانڈ نہ کم نبی قسم گوری نو اس پشاروں کی خو بیا دنگی تا گوری سو اشی بور سر را لیگی پکلو کی ترو سر اشی نو او ساکی تکلو تاں بور خورا شا نو زمان دا غریبان خلق لور ودائی زمکہ اور خرسے اور دا غریب بندہ لور التم خلق نہ گئی وہی سبو اللہ لیگی ورسا اور کونی لیگی ورسا نتول عمر والا پا خاون کور کی پیغور نور کئی وہی تجدق وقی او بوجہ را لے گرے دا غیش بندہ سے بھی لکہ جہنم کی پتہ ہی تجھے منگے دا اولی دا پردیل اسم نخ پر کری دی پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے ان ایمن النکاح ایسر ہم مؤونا خبا برگتا نکاح آگدے چھے پکم کے تکلفات نوی سادگی بھی یعنی دا وقت مطابق کار دی سشے بھی نو اس کا دیو سڑی ہوا اثرہ تھی صحیح ورته کور دی ولا ورکی لول دو کور دی ولا ورکی بلین ڈالر دی ولا ورکی خبر دا اولاد دی صحیح او بیا چې سړی وس وی ملون نه سړی شې لوی کوا دې کړی هم په جس وخت ضرورت دی بلکې به ضرورت هم سړی اوس ورکی کنه ورکی اس ورلیږي ورلا پیسې ورلا ورلیږي کپڑے ورلا ورلیږي گویا سرو ولا اخلي پیدا مې لوی تعالی گیفت راستلې صحیح بلکې اغه لاسو دا غي بچو نه پر صاحب کړی یې نو خو بار ته دې دغه انداز چې راشي دا دې نه زیاتې نو شعیب علیه السلام با نو سپته ولګی دا چې موسی علیه السلام مہر خو یو شی دی ویلیوبل مہر شی دی څه ویلیوبل چې څو ورکه خذې ته په نکاح کې اغه څه وای مہر وای دا چاہے د پیسو شکل کی چاہے د سرو زرو شکل کی چاہے د پراپرٹی شکل کی یا هر څه چې وي دې ته سمجھ مہر نو دغه موسی علیه السلام سره چې شي نو اگر یو ځان له بغیر ډاکومنټ سره اگر یو ډالر و سره نو صحیح او وعده وکړه نو وعده پس وکړه چې ساری بسره سبق ساری بسره او دغه با زماره دی لور مهاري نو پته ولګی دا چې د سارو سرول عمل د موسی علیه السلام په هغه اجرت اغستل جایز دی تاغی اجرت اغستل جائز ہو لہذا آ کمپنسیشن اگے نہ اغست نہ اپ مار کی کام شو نو دیتا وے اجرت دیتا سوے اجارہ دا اعمال دیتا سوے اجارہ دا اعمال ما دخل یوم ماسٹر تھیسس پر دیبائی نکلی لے الاجارہ بین الشریعت والقانون الاجارہ بین الشریعت والقانون اجارہ دا شریعت او دا قانون پر نظر کی اجارہ دا شریعت او دا قانون پر نظر کی سلو سو ستی کتاب بھی پلی کرے نا ہو یو کافی دا یعنی دا چې په ټګړې دی هغه زما 30 دی څه شی هو 30 دی دا ته بلا 30 دی دا هر ماستر لپاره 30 دی سیف الله خان زه تاسو باندې یو 30 دی کولو شروع کوم څنګه راځو اما سفینه تو ير چې دا کښتای وا پکانت لمساکینا ودا د یو سو مسکینانو یا منون فل پارے چ دوی عمل کو پدے بانے پس مندر کے پارتو ان اغیبا ما ارادو کلو چی عیب جنکم دا اردتو دیتو واحد سیغا دا واحد متقلم اردتو ما اردتو مانا ما فارتو ما ارادو کلان اغیبا چی عیب جنکم دا وکان وراءو او وکان وراءو او مخر دویتا ملکن یو بادشاہ ظالم یا خود کل سفینہ تمچی غصتے نیولے ہر سفینہ ورا کشتے غصباً پا غصب بان لے ندا میں داغنہ بچ کرا و اما الغلام او ارچی غالکو فکانا بواو مومنین نو مور او پلار دوار دو خالص مومنان فخشینا نمونگ یریدو گرارو اندینی کیس کے ہوئے فارت تو ما ارادہ اوکرا حلت واحد متکلم سیغز استعمال کرے گا دلتا فخشینا مونگ یریدو خشینا مانا مونگ نمونگ مانا دیو نزیاد نو خضر علیہ السلام زان او خدای دوارا پا دی عمل شریک کر چینی زان او خدای دا یارو مونگ سرا فخشینا مونگ یریدو فخشینا مانا مونگ یریدو دلتے جمع متکلم یا متکلم مال غیر وی ورتا اغسی غیر استعمال کرا نو دی حکمتون ارتوا چی فخشینا مونگو یریدو ان یوری قوما چی دا دا علک ان یوری قوما تغیانا دے ببوزی دی دوانو لا دو تغیانا و دو کفر پا اعتبار یعنی دا علک بدا قل مور پلار بدماشان کیو کافران دیکی صحیح فارتنا ان یبدلو ما مونگ ارادہ اکرا ان یبدلو ما ربو ما چی بدل کی ورکی دے دوارو تا رب دے دوارو ورہ پیغمبر چی خبر کئی خبر دمر محتاطا کئی چی حس یو دے شرک شائبہ پاکی پیدا نش یعنی دا خوئی فارتنا مونگ ارادہ اکرا ان یبدلو ما چی بدل کی دوی لور کی رب دے دوارو دا سی ہونے چی مونگ ارادہ اکرا چی ورکو دوی لپو بدل دے کی چو لکه ته خدای مخلوق ته چرته ورکول شي نو وی ایوب دلهما ربهما چې دوی رب ولا ورکی فارضنا مونږ اراده وکړ ایوب دلهما چې بدل کې ورکی دې دوار لا رب ما رب دې دوارو خیر منو به تر دې لکنا زکات ل پاکی دغه په دې و اقرب ان زدید دې لکنا رحمان د سلی په اعتبار د قرابت په اعتبار یعنی داسې بچی ولا ورکی چې خبر دوی ډیر تابع دی ډیر خیال به ساتي چې خبر دوی جیت خیال ساتھی وعمل جدارو او ہر چیئے آغا دیوالو فکان لغلامینی و دادے او دوالا کان پارا یتیمینی یتیمانو فی المدینہ تی پشار کی و کان تختو او العادر دے دیوال کان ظلو ما یو خزاند دے دوالو و کان ابو ما او پلار دے دوالو نو ڈائریک پلار نا نکتا ہوں پلار وی تر نکتا ہوں لمنگا پلارانو زمانہ کی تمہیں یاد ہوگا حالانکہ اس طرح فرقے چاہتا جو درے سلور و پیڑوں برا نکاح ہوتا وہ کم لفظ ذکر کے لپلاران ذکر ہے پلاران نہیں ہاں وکان ابو ماو پلاد دے دوارو صالحا نیک سرے فاراد ربو کا نو ارادو کر رب سا او سکورا دکشتہ باپ کے ویلو فارد تو ما ارادو کر دالک باپ کے فخشینا منگ یرید فأردنا منغا إرادة فأردنا مانا منغا أو دلتوي فأراد ربك ذاني إكسكلود ستار رب إرادة ستار رب وعندني كوي ما إرادة من ذني كوي منغا إرادة روسي كوي ستار رب إرادة ندالي وجه دوال دولي كي ولي فباب دو كشتا كوي كي ما إرادة فباب دو علق دو قتلولو كوي كي منغا إرادة أو فباب دو ديوال كوي ستا رب اراده وکړه ودلیک دا ځکه چې په معامله د کیشته کې ظاهر او واضح د شر په هلو د شر اړو خسر تر ور سره ته تخته له وستا دوبش بس تخته له وستا کیشته نه دوبش نو خالص د شر په لوب کې غالب وو لہذا د ادب په اعتبار حضرت علیہ الصلوۃ والسلام دا غي نسبت ځان ته او خدای ته ونک د شر نسبت به خدای ته نه کی شر نسبت با خدای تعالی کی اگر چې مونږ له اول قدر خیر او شر هی من الله تعالی تا ته که خیر رسی که تکلیف رسی چرته راځي الله طرف نه نو سړی که دا وای سپلا خان دا وای لونګه لنګوټه دا لنګوټه دا خیر دی دا څه دی دا خیر چې سپلا خان دا وای دا را ساجي لنګوټه راکړه دا شکر گزاری دا څه دی دا شکر گزاری دا اوس د سپلا خان ساکر کو او خپل ما تخوا خوب شوا صحیح ادھے ہوئی چھے خدا را لسا کر کے خبا دا شکایت تے صحیح او مسلمان شکایت نہ کئی دے شکر گزاری کئی اگر چی دا قوم کیا ما تکڑا دا اللہ پہ تلوا دا اللہ طرف ترالا خدا نسبت کو خلاف ادب دی نغال تو نہیں کہا لیکن جو بل مثال در کم نحسان ہو پوشی دیکھو گورا دا طول کائنات چا پیدا کری اللہ پاک پیدا کری دی دا دلہ سندس شائستہ ہونا دا چا پیدا کری اللہ یوسیمیٹی پارک ہونے خیستہ پارک دا چا پیدا کرے دے دا اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے دا دیر خیستہ سمندر پیسیفک او اٹلانٹک دا چا پیدا کرے دے اس دا نسبتوں نے چکے دا خدا خدا تعریف کے دا سے چلے دا خدا تعریف کے سپی و خنزیران چا پیدا کرے دا ہم اللہ چھو اس مرسیف اللہ خان کو جماعت کے ناس کے ہوئی چھے یا خدا یا تسلوی ذات ہے سنبلاش اس پی و خنزیران دے پیدا کرے اس دا تعریف کے دا نسبت تر داخلہ پہ ادب دے نزال تولی اس خبر ذہن کرا لگا چین اللہ تعالیٰ تا بر ذات شین نسبت تا کہ چیغین بی ادبی معلومی تھی ہرے نظر معلومی بی ادبی معلومی پیغمبر تا بر ذات شین نسبت تا کہ چیغین بی ادبی معلومی تھی ایون مشر تا لار تا مشر رور تا استاد تا حدیث گلازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اخی کبیر مشر رور بمنزلت الاب دا پلار بمرتبی مشر رور چی دسی به پلار نصرانگی چه پلار دین که اگر شان با مشر رول دین که اگر چه تاو اگر دوالا ای پلی پدی مانا چه دیو مون پلار اولاد دی خود چونکه اگر تانا عمر که مشر دی نسنگ به هندل که یعنی دمر احترام بور که لکه سڑے چه پلار نصبر احترام بور که صحیح نو هر مشر نصر احترام بور که خبر ور خدا سے نکی چاہی نبی ادب میں ادبی کی اینا بے یعنی بعض اوقات دیکھو گوڑ نسلی پلاری ہو فیصلہ کری آغلت ای دیر نقصان پکی بشی وہ سڑے اس پلار تو داوئی چھ بابا کو تا دا سے کول مو اس دا سڑی توب دے دا سڑی توب دے چھ پلار تو سڑے دا سے خبر ہے کہ بس بابا تا سے سو فیصلہ کرنے بس دا خدای مرضی وہ شو دا سے صحیح حالانکہ دا خدای مرضی خوب ہوں گا خواہ ہم دا خل کار نہ کرے اگر پلار دن دا خل کار نو دا نسبت کول ورنہ سے کار ملے سر دا خلاف ادب دے دا نہیں اس یو واقع تا سے ذکر کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا حضرت عباس پیغمبر علیہ السلام ترو اکائے سیو اکائے او دومر مہربار اکائے صحیح چھے پیغمبر علیہ السلام بورتا سوین دو منل خو ایمان امرو صحیح او تر دې وسره د پومر کې پیغمبر اسلام د وکاله مشر صرف اکایو پومر کې ته وکاله مشر لہذا او حضرت حمزه رضی الله تعالی بلا کار هغه او پیغمبر اسلام عمر تقریبا برابر او صورت فرق ته صورت فرق خبر ردی وجه د عمر په اعتبار د دواړو اکاګان سره د پیغمبر اسلام دوستی ولګرا ځکه عمر یې یو سیو امزولی نو د امزولتیا د وجه د اکاګان سره داسې ډیره قریبه دوستی و صحیح حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ یعنی سره د ایمان په نور اوري هم چې پیغمبر اسلام و سلام د حج په موقع باندې کله ومینات ته او د حج وفود او ډیلیګیشن په مینا کې دیرو او پیغمبر اسلام ورته اپروچ کو دعوت به ورکو نو ورسره به عموما سو حضرت عباس و سلام او اهل مدینه چې کله پیغمبر اسلام ته دعوت ورکړه مدینه ته مایګریټ کېدو چې دې ته تاسو تاسو مرګرو ډېر تکلیف دی زمونږ وطن ته راځي په سر به مو کېنو او واقعي په سر کېنو صحیح چې سی ویلو هغه شی پورا کړ صحیح او ورته وی چې نفدیک به ارواحنا و اولادنا و ازواجنا چې دې ته زمونږ وطن ته راشه مونږ به تا باندې خپل ځان خپل اولاد او خپل خلق قربان او دا خدای زکه ذکر کول چې دا د انسانانو غیرت دی ترسي انسان ټول ارزه قرباني خدای په چانه قرباني وی خدا بم زما سره لپاره قرباني ورکی ځان به ځان بم کوي دا باندې صحیح نو واقعي انصار مدینه ای ور کمال وکړه صحیح خو چې هغه کړه دعوت ورکو نه حضرت عباس پاسه او هغه ته یو بیان ورته وی یو شی د تاسو باندې واضح که تاسو واقعي دا ذمہ داری په سره غستې شي نو خو بیا دې دلته نه بوځي اکرین بس هم په دغه ځای باندې خدای دغه ځای باندې ځکه وی کله چې دا دعوه درته پیغمبره نو تاسو ته پته نشته چې زمونږه قبیله څومره تکلیفونه تیر کړل زمونږه قبیله څومره تکلیفونه تیر کړل نو وی دې چې کوم ځای ته ځي تکلیفونه ته وزان تیار وای تکلیف ځکه علی له ټول مخالف دي علی له ټول مخالف دي لہذا تا هغه وی چې ځان ته قربانو سګو کې ځان ته قربانو او غزوه بدر کې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هغه خود غیرت خبره چونکه اهل مکه جنگ لتل نو زمون پختو کې ضرب المثل لري عزیز دې عزیز نه کمي تاسو ته وی عزیز دې عزیز نه کمي نو کله وای په دې پرې کوله کله وای کوګې دې پرې کوله سر وتا کې شته دا محاوره شته او نو چې کله ټول اهل مکه د بدر جنگ روان حضرت عباس هم مجبور چې جنگ لبزي عزیز کله عزیز نه کوي بیا مجبور څنګه دی رہی صحیح نو دې په پرزنر ظفر کې عمر هغه اونې ولې شو سوچ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونی والے شے پریزنر دا افوار کیا صحیح پیغمبر علیہ السلام چکل فیصلہ اکر مشورے نباد چکم غریبان دی اگئی مفت پری جو کم غریبان دی چکم ایڈوکیٹڈ خلق دی اگئی تب ذمہ داری ورکو چی دا مدینے نسو لسو کسانو تبا ایڈوکیشن ورکی سبت ہے لسو کسانو تبا ایڈوکیشن چکل آگا لس کسان کوالیفائیڈ شی نزسڑے با آزاد سا صحیح او تکم مالدار دی نوی زمون نیولی اسٹیبلش سٹیٹ کے دا پیسون مونتا ضرورت دے ضرورت دے دا پیسون ضرورت دے خزانہ خالی دا افغانستان تعمیر نو بکو اگواری صحیح نو آغی نبا یہ پیسے اگوارو نو سا آخو مکی والا خطر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا معلوم شیر در صحیح سیر تیرے در تون تونہ تر گرارو سپردی خرق قونا صحیح نو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تے کاکا یا اکا اور پہاں اتبا سورہ شیرہ کی چلو یې دوره وراکی هغه یې نشته را سره صحیح ورته وی نشته را سره دوره شي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته دی چې تراتلې نو زما تیندار تاسو تیندار وای دا کاش دا وی دا زما تیندار هغه له چې هغه دوره په دې رو باندې سر ورته چې دا محفوظ کا که زه واپس را نه بیا ما ته راکی او که زما زما اولاد باندې به تقسیم کی صحیح او هغه سر هغه دومره ډیر دی چې یو ښار په آبادی کې اوی تو ایچی نیست طرح پر مارتی عباس رضی اللہ تعالیٰ ورطا یو من اخبر کا تا ترا چاوی نیچی ای بانا فزما خپل اولادم نر خبر پانی سرو درو بانے زما فسر زو خبر ما زما خدا خبر دا حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صرف آن خبر دا تا چاوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطا نبی وجی خضر پیغمبر نماتا اللہ ہوئی نماتا اللہ ہوئی یہ خجیب بس سورا وائن دورا بدر کم سورا وائن نو دومره بدل کوم پیغمبر اسلام کی یو وار ته پوس کی سیف الله خان می سلام بدل ټول ګوره هغه بیا باسه کله ایمان راړ پتی مکی نه وړاندې نو پیغمبر اسلام سردا مسجد کې ناستم مسجد نبوی کې نو ورته اکا نو ورته ها وی انت اکبر ام انا ته اکبر کزه نو د اکبر دوه معنی کیږي یو معنا دا چې مشر بل معنا چې لوی نو لوی د رتبې په اعتبار باندې کله عمر کې یو سړی لوی خو رتبه کې بل سړی لوی صحیح اوس در افغانستان ټول خلک چې دي دا حامد کاکا ته ټول ولاړ دي په لاره چا چې ترا دي فار اگزامپل او استقبال یې کوي نو د هغه د نیکه په عمر وي هغه ورته هم ولاړ دي ځکه چې رتبه د حامد کاکا لویه ده رئیس جمهور دی صحیح شوه نو اوس کله سړی د عمر په اعتبار ورکوټی خو د رتبې په اعتبار لوړي نو هغه ته هم اکبر وایي چې د عمر په اعتبار لوړي هغه ته هم اکبر وایي نو ورته وایي انت اکبر ام انا ته لوی یې که زه نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه خدای که زه دا وایم چې زه لوی یم حالانکه عمر مې د دوه کاله زیات دی عمر پیغمبر اسلام نه دوه کاله زیات دی نو څه غلطه خبره هم نه وه چې زه لوی یم یعنی عمر مې تا نه دوه کاله زیات دی دا بیا د بیا پیغمبر نه خو څوک لوی دی نشي د پیغمبر نه څوک لوی دی نشي حضرت عباس دومره ښایسته جواب ورکړ ها وی انت اکبر و انا اصل منک بسنتین لوی خو جی ته چې الله پیغمبر دی لوی سړی ته چې د الله پیغمبر دی ها وی عمر بن ابي بکر اعظم زیات نو څنګه حضرت عباس دا ورته ویلی چې زه لوی یم صحیح نو خبره غلطه وه نه خبره غلطه خو نه وه ځکه دوه کاله عمر کې مشر لوی دی خو د ادب خلاف وه صحیح یعنی ادب خلاف چې پیغمبر نه څوک لوی دی نشي نو څومره قیمتي خبره ورته وکړه وی انت اکبر و انا اسن منک بسنتین جی لوی خو ته چې د الله پیغمبر پیغمبر نه څوک لوی دی نشي البته عمر د دوه کاله زما زیات دی یا بل واقع تاسو ته وایم چې هم دغه غزوه بدر والا قیدیان او یا کسان لوی لوی سرداران حضرت عباس په خپله لوی سردار صحیح دا لوی لوی سرداران جرنیلان چې دا گرفتار شوي دي پیغمبر علیه الصلاه والسلام چونکې دا لومبی جنگ و او د پریزنرز اف وار د پاره هیڅ قانون لا تر اوسه پورې ونه چې پریزنر اف وار یا جنگی قیدیان سره به سکو نو حضور علیه الصلاه والسلام پر دوه ایڈوایزران حضرت ابوبکر او حضرت عمر دواړه راوستل حضرت ابوبکر ته دي چې رسول حضرت ابوبکر رضی الله عنه فطرتا ډیر مرم دل سره ډیر مرم دل حضور علیه الصلاه والسلام ته دي دا سوق کې ما او ستا کاغان دي زما او ستا کزن دي زما او ستا د اکا د امن دي د خاله د امن دي د عمه د امن دي پر دې په دوه کې سوق نشتا یار کی سے احسان و ثرو کے کیا خبر نہ الہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے وہ ستا سرائے دا صحیح حضرت عمر مزار دار تو معلوم نہیں اغوی دار سڑی دا من دے دا نہ سڑی دا من دے وہ حضرت بلال تخپو کے پڑے واجو پلار میں راہ دا حضرت عمار میں پر گرم شکو بانے واجو دا پاسے ایک تیجی کیا پڑے حضرت صحیب رومی بے وہ حضرت سمیہ شہید اقرار حضرت یاسر پر میت بانے دو زائر پر صحیح ما او تای پوز نه راوستي نه دروځه مو ته آرام کول سم د سپي آرام کول شه مجبور کړو دې چې خپل وطن مو ورته پریخو دا او وی اغه ونا اوس دې دلته مو په آرام نه اټه کې را باندې تیر منو ام له را باندې وکړه وی دا د احسان ور خلق دې دا وی د احسان مستحق خلق دې وی دا ټول جمړو او سوق به سوق مړی وی جی ماته اجازه راکا زما خپل ورور دې پلار ته ځای دې مشر ورور دې زید بن الخطاب سنو میده زید ابن الخطاب میں زمان اطلار پر زیر مشر رور دے صحیح خوش زمان دا خدای و زمان پیغمبر پر مقابلہ را غلے دے موفر حس رشتہ نشتا ایمان ہوگا وی کجی تی اجازت راکی چیز شروع دا غلہ ہوگا من بے سوک نو دا خپل رور خوز دا عدب پا حوالا پیغمبر علیہ السلام تے داو نوی چی جس تا تر اکا دے عباس ام ناس دے اوستا دا ترزوی فسٹ کزن عقیل لازرت علی رور دے عقیل لازرت علی رور دے اغم نو پیغمبر تے داو چه تم شروع که دا خپل اکاد او وجنا ها قبل دا اکاد وی زکه چه اس پیغمبر تا دا خبر اکول مشر تا دا خبر اکول خپل شیخ تا دا خبر اکول چه استاجی نه تون سایم مدو که کدا صحیح نه دار ادب خلاف دا نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا یونوی شیخ شاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نا پیغمبر علیہ السلام تا ویجی حضرت علی تا سا اجازت ورکی نا دا اکاد حضرت عباس او دا غرور دا عقیل اب دا غین شروع کی وس هغه دا مې رسول پیغمبر علیه السلام دستا کار او تر کا جوړ دي ته به شروع دا د ادب خلاف وا دا الدين كله ادب دین ټول ادب دی الدين كله ادب مونږ چې دا مونږ کو خاموش نه ولر ادب دی لاس مولې په نامه کې ادب دی کټي مولې وای ادب دی زما کبان سره ولې لګو ادب دی په قاعده ولې کینو ادب دی سپلای ولې الته وباسو وزمن دا سپلای دا دا دا دا شو سی دی پر څه ګندن خطر خو نوې شوز مو اغوستې دي او په موټر کې د تازنو په راسواره شو هیڅ شی پې نشته نو دلته ولې راځو ورسره خلاف ادب دی دا ادب خلاف دی قرآن کریم ولې په دې کارپېټ باندې نه کیدو خلاف ادب دی ان کارپېټ ته پاک دی بس کی به دا صحیح نو الدین کله ادب او بل مقوله ده چې من حرم الادب فقد حرم الخير كله من حرم الادب فقد حرم الخير كله سوچ دا ادب نه محروم شو دغه ټول خیر نه محروم شو سوچ بیا ادب شو دغه خیر نشته بیا ادب مخلوق خیر نشته او فارسی شاعر وایي چې از خدا خواه از خدا خواه توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب اوی بے ادب تنها نہ قدرا داش بد بے ادب تنها نہ قدرا داش بد بلکہ آتش در ہما آفاق زد بے ادب یواز زان مصیبت نہ چے اگر بے ادب دا اور پٹول آفاق کیو لگئی اس کستا اولاد چرته بیا ده ماشومان سره کینی را کینی هفته بعد سره خپل اولاد کرکټر بیا وګوره صحیح شو ها داسې ها کونل هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز نو د ادب په اعتبار حضرت حضر علیہ السلام فارتو ما اراده وکړه چې دا کشته سی کړ ځان ته نسبت وکړه خدای ته نو صحیح په دویم کیس دا ده کې فاردنا مونږه اراده وکړه ځکه هغه کې یو پهلو د خیر او بل پهلو د شر دلګ دې مړولو کې یو پهلو د خیرو بل پهلو د شر پهلو د شر خداو چې یو سړی مړ پهلو د شر خداو چې سړی کو پهلو د خیر داو چې والدین ډیر نیکانو غیبت کړ والدین ډیر نیکانو هغه د کوم را کول نه بچ کړ دا پهلو د خیر نو دې وجه ځان او خدای دواړه شریک کړ په فارض نامونګه اراده وکړه معنا دا چې کوم د شر سایډ دې اگر ما تا منصوب کا دا خیر دا کار چلے دا خدای تا نسبت کا صحیح او سیف اللہ خانہ چوستا دا سے ہوتی دیکھو گورا چوست سباب رواق لے شپگ لکا دانا سورا سکس ہنڈڈ تاو دے صحیح او پا دے پورٹر رینج کے یو کور والی وزما پا نمبانیو لکی دیکھیں دا شر سے پہلوشتا دا ٹول دا خیر پہلو دے نو اس حضر علیہ السلام چ هغه کسان ولا هغه دیوال جوړ کړ لیکن شر ساړه کو دا خالص خیر نو چې خالص خیر نو به په اراده رب کستا خدای دا اراده وکړه چې کوم خالص خیر هغه پرې ته منسوب کړ چې دې کې زموږ کنټریبیوشن نشته دا رچا دا الله دې الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران ولما ذكرنا القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلاه وتوانا على الوانا النهار